سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى مسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. نننے سبق دو سورۃ توبہ لسمی سپاری دشتم آیاتو آیات نمبر 30 سورۃ توبہ پارا نمبر 10 داواد سورۃ توبہ وا القتال فی سبیل اللہ تعالی چدا اللہ پلار کی جہاد کی اجنگی گئی اور خلاصہ دی صورت وا بیان د فرق ارباؤ او اقسام د مشرکینو سلور فرقی پری صورت کے ذکر کے دی یو مومنان دویم منافقان دریم یہود او سلورم نصارا. صورت رب العالمین مخی ردینا داغا مشرکینو تذکرو کا چی سلور قسم مشرکانو یو آغا مشرکان چی وعدے کڑو آوٹے مقررنو نغیت سلور میاشت مولت. دویم مشرکین معاہدین بالعود المعقد اغم مشرکان چغی سرا ٹیم دوادی مقرر اللہ فرمائی اغیتا ترخلی نیٹے وادی پوری انتظار کی. دریم اغم مشرکان محاربینو چ جگڑ کا ان کیوں اللہ سر جگڑوں کئی او دیم آغا مشرکین مستامینینو چتانے پنائی گختا امن گختو اور آگے اللہ کتاب اوری ناگتا امن ورکی. اس دل تنا دی سبقنا اللہ رب العزت او صاف دیہودو بیانی خیالو کئی ترجمے تھا. اللہ فرمائی وقالت اليهود ويهوديانو عزير ابن الله عزير زيد الله دي وقالت النصارى بنصارى ومسيح ابن الله مسيح عليه السلام زيد الله دي ذلك قولهم بافاهم دعوا بنا فخلود دي الله اجازه خلي خبر دي چې عزير عليه السلام ته خدای زي وي عیسیٰ علیہ السلام تدا خدای زی ہوئی. اللہ فرمائی یضاہئون قول الذین کفروا مشابہت کئی پوینا کے دا خلق سرا کفروا چ کافر دی من قبل پخوا ددین مخینی کافر جی ترشی اللہ وی دا غیشتر یو شان شوی دی وینا کی زکا غیبوی فرشتی دا اللہ لون دیو پریان دا اللہ زامن قاتلہم اللہ تباد کی دل اللہ انا یو فکون کم طرف تواڑ لشل دی قاتلہم اللہ لعنت دیو کی پدی بان دی اللہ یا تباد کی دل اللہ انا یو فکون کم طرف تواڑ لشل دی اتخذوا احبارهم وربانهم اتخذوا نیولیو دی یہودو نصارو اخبارم وروبانم علماء خپل مليان خپل او پیران خپل ارباب من دون الله فخدای توب سوا د الله نا ګوریدا صلی احمد لا دی ودی کورونه چې بجلی راشي بیا اطلاع راړي چې جنې تربن کوخه اتخذوا احبارهم نیولودی خپل مليان او پیران خدای توب سوا د الله نا والمسیح ابن مریم او عیسی ابن مریم دی آیات دران دی تفسیر المانی ہوئی والآیات نایت علی کثیر من الفرق الضال الذی ترک کتاب اللہ تعالی و سنت نبیہ لکلام علمائیم ورواسائهم ودا آیات رد پاغدیر و فرقو گمراہ و باندی چاگئی دا اللہ کتاب و دا پیغمبر خبرہ دا پیغمبر سنت دا خپل علماء پا کلام دا خپل علماء پا خبرو او د خپل مشرانو په خبرو د الله کتاب او د پیغمبر سنت پرې خولي دا پاغي باندې دال د شان شکل د آیاتونو کریمه راغ عادی بن حاتم رضی الله تعالی عنہ چې ایمان راړ جنریټر بند کړ عادی بن حاتم رضی الله تعالی عنہ چې ایمان راړ دا آیات چی واوری دا نا دا اللہ نبی توی چی مون خو خپلو ملیانو پیرانو تا خدای نویلی او اللہ وی چی تاسو تا خدای نویلی دی تفسیر المانی ذکر کئی وی پغاڑا چی دا سرو ضرور سلیبو سلیب پی جن دا سرو ضرور یو سلیبو دا داسی نخی سلیب نصور کی داسی تقریبا ما سرا یو عالم پر چی شائع کرے واد سلیب نخی خود لیوی 40 قسم سلیب دی سمرا دادا نصارو بوتے ددی عبادت کی غی خدا سلوی قسم لکھا نصارا نہیں دا غیبوت تیرا سور کی داسی غش گنتی ستاوتا نخخوم دا دی نوجوانانو پغالو اکثر ویدا اے داسی غش گنتی اکثر پا دی لاکتنو کی پغالو پراتی اے داسی ما تا توجہ کئی داسی غش غنتی سور کے داسی دلت نے غش جوڑ کڑی داسی غش غنتی وی پدی غار کے چولی سداسی لک لیندا غنتی لیندا دا مکھنی لیندی بنوی اگر بڑ والا داسی لیندی غنتی شکل دا ٹول دا صلیب علامات کی او دا دن سارو نخی دکھا خبر پوئی نو عادی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی علیہ السلام وی چھے عادی دا بوتے اگرزو دا خپل غارنا تو یہ اگر دا اللہ نبی چھے مات ہوئی تو مارا واغست اگر میں لرمک بازی خدی کالی جو رہی جس داغی تحریک دی سارا خدیر مخ کے چلے دی نو اسی دات دا کالو جوڑولو دا پارا کہ خیالی میں کافی ملاوی کی دے زرگرانو خر نو دے زرگرانو حضراتو توائم چھ پدی کاپی کی ما تیرائی چھ بازی دا سلیب نخیوی چاہ کسم کارے زنانو تا جوڑ نکل دیکھا چھ دا پغاری بودتے سنگا چھ علماء لکلی دا نائک ندے نائک ملی دلے ہاں پدی بنینو نو بی پدی واسکتو نو بی پدی ٹوپو بی دام دیو قوم بتخا سنگ چور تا خلق سیدی لگو لی دائی بوتو نرس پومائی تا دا قانون بے بوتان جوڑ کر لگیتا دا شان دیو قوم بوتام دے اسم بوت پرستشتا خا خیر ویدا لڑکا نبی علیہ السلام ورتوی اگے لڑکا بیا ورتوی یو آدی دارا توایا چستاسو ملیانو بتاسو تے سیزوی چی دا حلال دے تاسو بالال گنو وی آو دا اللہ رسول مون بالال گنو وی چی درتے بیوی دا حرام دے تاسو با حرام گنو وی آو مون با حرام گنو وی ذالک عبادت ان کا دا عبادت تے کہنے چی تاو دا غی کھولو خبر پوری اللہ فرمائی اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون اللہ لوڈ سپیکر برنے بند نیولیو دی خپل ملیان او پیران اربابا من دون اللہ پا خدای توب سیوا دا اللہ پا خدای توب سیوا دا اللہ نا والمسیح ابن مریم او مسیح صاحب ابن مریم اغتم خدای ویلو وما امیرو او حکم نو کرے دویتا اللہ الا لیاب بدو مگر دے دفارا چی عبادتو کی مگر دی حکم نو کرے دویتا اللہ مگر دے دفارا چی عبادتو کی دا اللہ الہ واحدا دا مددگاریو مگر دیر پارا کی عبادت کی تو مددگاری ہو نشتے بلا جب پورک ان کے مگر دا اللہ دے پاک دے اللہ دا غنا چ مشرکان شریکی دا اللہ سرا ارادہ لری دا مشرکان چمڑکی رنا دا اللہ بے افواہم بے افواہم اے بے افواہم بے اقاویلہم الباطلا پا غلطو پراپیگنڈو پا غلطو خبر سرا اللہ وی ددی مشرکانو نظریہ دادا چی دا لال را دینی اسلام پا قلو پراپیگنڈو مڑکی اے اسم پراپیگنڈ دی دیندارو تسوئی دیشتگرد دا اللہ وی دید اسلام مخالفت و مقابلہ کی پراپیگنڈی کی چی دا لال را اسلام مڑکی پمڑا کولنشی یریدونا ارادہ لری چمڑ کی رنا ڈالا پخلو خلو سرا یعنی پپرا پگنڈو سرا وہ یا بلہ او انکار کی اللہ دمڑ کی دو درڑا دے اسلام او انکار کی اللہ یوں کی منو رہو مگر انکار نہ کئی ددینا چی پور کی رنا لڑا اگر کہ بد گنی کا فران ڈالا رضا تیرا لے گرے پل رسول اللہ بالہدا پیدیت و دین الہ کی او د پارا د دین اک یار علی گله د خپل پیغمبر لرا پیدا ته او په دین اک لیو زیرو والا دین کلی د دی پارا چې غالب کی دی دین لرا په دینونو ټولو په اعتبار د دلیل ال دین کلی په دینونو ټولو په اعتبار د دلیل اگر که بدګنی مشرکان او ایمان والو یقینا ډیر مولیانو پیران لیا کلونا اموال الناس خام خا خوری مالنا د خلقو په ناجیزو طریقو سرا خوری مالنا د خلقو بالباطل په ناجیزو طریقو سرا و یسدون عن سبیل اللہ او بندی خلق دا اللہ دلارنا اللہ و دیر ملیان و ایمان والا چاہتا ہوئی مومنان تا اللہ ہوئی چھ دیر ملیان او پیران دا شدی چھ خلقنا مالنا خوری په ناجیزو احبار جمد ہے بروا اے جمد سوا دہے بروا ہے بر آگ لوئی ملا توئی لوئی عالم توئی او روبان جمد جمد راہب راہب اگر گوشت نشینی اختیار ہے ان کے اگر پیر چې صرف خپل ذکر اسکار کوي خلق سره کار نه ګډ کې ناس. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاد مسئلے تپوس. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعلق ہوئی چلا تسلونی ماذا لا تسلونی ماذا مفیکم عادل حبر سوچ پتا سو کہ دالوی ملاشتا عبداللہ بن مسعود یادی نمانا مسئلو تپوس مکو حاضر حبر حبر اغلوی ملاد اللہ وی پدی او ایمان والو دا سدیر لولی ملیانو پیران شتا چی خوری مالون دا خلقو پناجیز و طریقو اغا پناجیز و دا خلقو مالون سری دا وارو شل شور کیوے اغا پناجیز و دلتا سپلائی مو بازگن سپلائی کتا پوا دا وارو شل اے خلق نہ معلوم پر آجے ذکری سنگ خوری دشمی اور د سلوختی پنو میں خوری کیا د کالی دی پنو میں خوری کیا دو ما خامو پنو میں خوری دغشان پغلتو طریقوں معلوم خوری. اللہ فرمائی او ایمان والو ان کثیر من الابار یقیناً دیر د مولیان نا ور روبانی او د پیران نا لیا کلو نام وال الناس خام خافری مال نا د خلقو بالباطل په باطلو طریقو و یسدون عن سبیل الله او بندي خلق د الله دلارنا خلق بندي والذین واکسان یکنزون الذابا چې جمع کوي سرو لرا والفزتا اس پنو لرا ولا ينفقونا او نہ خرچ کئی دینا فی سبیل اللہ پلا ارد اللہ کی بزیر ور کے دیتا پا عذاب درناک ولی نہ اخت کرے باران وقت برا روان شوئی پانی کی کور کی در سوری دانت دان یوم یوم علی فی نار جہنم اور د قیامت. اللہ فرمائی یوم علی گرمول بشدا فی نار جہنم پور د جہنم دا سرا اس پین دین بد اور تختی جوڑی شی دیکھو جمع کئی دا اللہ پلارے نہ خرچ کئی یوم یوم علی فی نار جہنم اور د قیامت گرمول بشدا پور د جہنم فتوک وا بیا جباؤم پس داغل بشی پریبانی تندید دوی تندید پی داغل شی و جنوبم اول خنا دبی و جورم و شاگان دبی حازا ملائک بورتو یا حازا ما کنستم لی انفسکم داغدی چی خزانه کرو تاسو دخپلو زانون دا پارا بسو سکی ما غازاب کنتم تکنیزون چی وی تاسو جمع کن کی غیلرا اے اللہ رب العزت کوئی دابا بہور دو جہنم گرمی شی دا سرا اس پنچ جمع کولی او نی خرچ کول دا اللہ پلان دی مخیر جو کی یو ابی وی ابی راکن اگر دو والی چی راو ترور وی راکنی دی دو والی راوڑی دی دس وڑی وڑی والی وی جدا پا من رسکی پا جماعت کیوں لگو مائزا اللہ دے ور تاجر ور کی او چیو سرے جمع کئی اگر نہ لگئی او یو دا اللہ پا دین لگئی او دا جمعواری او نہ لگو دا اللہ پا دین باندی اخیرت امدان تا تباک اخیرت تباکی دل سری چی دینا با دور تختی جوڑی شی او دا دور تختی اور دا قیامت با دور دی انسان شام مخ او سینہ با پیدا غلش یو روایت کرا دی پیدا با دمر گرمی چھ پا دی سینہ ور تکیری کنا نو پوری بتوزی او چھ پا شای ور تکیری نو پا مخی بتروزی چھ پا یو علاقی ور تکیری نو پا بلا رخ بتوزی خواہ هذا ما كان استملنس او ملائک برتوی دا تا خزانه د چتا جمع کړو دا الله پلار کینل او یو روایت کدا سم راځي چې دینه با الله تور مارجو دا گنجے مارجو چې زور د لاسا سر به وختن غاړه بش نه او دا به ته غاړه کې واچول شي او دا مار به چجکی او پرشی جی با او پدی بند به ټکونه لګی او دا مار به آواز کی دا مار آواز بولی دره گورا حدیث وایور دا مار به پرشی گی او چکونه به لګی او وای انا کنزو کا وانا مالو کا و بندا زستا خزانه او ستاغه معلومه دس بس او پرشی گی او ټک به کولی بیا وای زستا خزانه استا معلومه چې تا نه لګولم دا الله په دین باندې سوچو الله فرمایي دا مال د دا به د اور تختې شي او ملائک به ورته وي هاذا ما کنستم لانفسکم دا دي چې خزانه کړو تا او د خپلو ځانونو لپاره بس اوسه کې یا واچوي تاسو خزانه کوونکی ان عند تشور عند الله یقینا شمیر پنځه دا الله یقیناً شمیر د میاشتو پنیز اللہ اسنا شرشارن دولت میاشتری فی کتاب اللہ فی کتاب اللہ پلوہ محفوظ کی یومن دا اورزنا چی پیدا کری دی اللہ اسمان نوز مکار منا دا دی میاشتنا ارباتن بازی دا دی بیا منا دا دی میاشتنا ارباتن نورم سلور دی دی عزتا ذوالقعدہ ذوالحج محرم رجب اللہ وی دینا سلور دی دی ذات ذالک الدین القیم دا دی دین مضبوطا یا ذالک الدین القیم دا دی حساب مضبوطا دا حساب نیغ حساب دی یا القیم فی سلد نیغا تفسیر المانی دین پا ماند حساب اخلی دلتا اگو ذالک الدین دا دی حساب القیم مضبوط یعنی غا فلا تظلمو فی انا بظلم کوئی تاو پدی کی انفسکم پا قلو زاننو دا سلور میاشتی اس دیو حرمت نشتی خوا اول ابتداد اسلام کی وقاتل المشرکین جنگی گئی مشرکان سر طول لکسرنگ جنگی گی تاو سر طول طول اتفاق کردن وہ مسلمان اتا کی اتفاق نشتا چھ سنگ طول اغیر آوتی دی اسلام مقابل تتا سر جنگی نیٹ ہو گئے کہ ٹول کا کرانی اسی سوال ہو رہتا ہے مسلمانوں تو اللہ وی تاسم ورکر ٹول اتفاق کرو جنگی لیے چھ مسلمان ملکوں نے پدائی بانے اقتصادیات اور دبی سزنوں پابندیوں لگولا وہ مسلمان کے ضرور گم لے اوتل میدان تھا نیو مسلمان لس کافر تک کافر دائی بسک قوتی مرا لکا کرنچ جنگی گی تاو سر طول پوی شیقین اللہ سر دا پرزگار دے انما نسیو زیادتن فی الکفر یقینا رستوالے دمیاش کو دا حرمت زیادتن فی الکفری دا زیادتوالے دے پکار دا کفر کی یزلو باللدینا گمراکی گی پدی سرا کسان چی کفر کردے مشرکینو یو طریقہ اغسوا کورے میاش کی چی بے جگڑے تزرو شو گنا آغا با دا عزت دی میاش تو کیوں میاش تو ویر آدھے کلی با جگڑے او کودا دی آغا عزت او حرمت ببلی لاؤر کتا لکا مثال ذوالقعدہ کی با جگڑے دا دی عزت ببلی میاش تو رکو یا ذوالحج کی محرم کی یا رجب کی دا اللہ وی دا کار د کفر کې زیاتې وکړو الله پیدا د حرمت ګرځولي او د الله حکم نه مني خبره یقینا رستو کول د میاشت د عزت دا زیات والدې په کار د کفر کې گمراهی کی پرې سرا کسان چې کفر کړي یو حلونه او عام حلال ګڼي دي لره یو کال او یو حرمونه او عام او حرام ګڼي دي لره بل کال لیو لیو واتو لیواتو دیده پارا چه برابر کی عدت محرم اللہ شمیر دا غصر چه حرام کردی اللہ حلال گنلیو آغا سو چارام کریو اللہ فیوہلو حلال گنلیو آغا چارام کریو اللہ خست کرو دویلر خست کرشوی دویلر سوا مالن بدا مال دوی او اللہ توفیق دے دیت نور کئی کوم کافرانو تا اس درم آغا سوا او پدی درم ایسا کی صفات دا منافقانو درش پیتا اس دل تن درش پیتا صفات شروع کی گی چمی رہی خان اللہ فرمائی آئیو الذین آمنوا او ایمان والو مالکم سشوی تاسو لرا اذا قیل لکم کل چویل شتاو تا انفرو فی سبیل اللہ او سیدہ اللہ فلار کی نو ساکل تمیل الاردین ندران شیطا ازمکی تا اللہ وی شتاو تو ویل شتا اللہ لارکی جہاد تلار شی نو ساکل تمیل الاردین ندران شیطا ازمکی تا نبی آزان درون کئی یرا جی سوکم بیمار مرد دا میں وش کی نہیں دلو دا منافق دیکھا چھ دا دین کار ورطا ویلشی دے بانی شروع کی یو صفت ایک پیو لکھیں ارجی تم بالحیات دنیا من الاخرہ آیا خوشالشوی تاسو پجوند دنیا من الاخرہ دا آخرتنا دا بل صفت دا دنیا سردی رمینا دا دنیا تے تولوخ ورکرے دین تنور کئی دا بل صفت دے ٹول ارس دنیا کی دکان کے ناستے ریڑی تولار دے زمیندار کی دے دکان تے وقت ورکڑ دے لیکن قرآن تو وقت نہ ورکی کھا دنیا سر ڈے رکھ مینا دا دنیا والے خوشحالی ہاں ارضی تم بالحیات دنیا اے خوشحال شوی تاسو پجند دنیا دا آخرت نا فما متاع الحیات دنیا بس نا جند دنیا ندے سکا دے جند دنیا فی الآخرہ و مقابل دا آخرت کی اللہ قلیل مگر لگا اللہ وی دی دنیا سر محبت دا خسک دا دنیا دیر لگا دا فد آخرت مقابل کی اللہ تنفرو کچرون زی تاسو جیاد تا عذاب بدل کی تاوتا اللہ عذاب درناک ویستبدل قومن غیرکم و بدل کی براولیو کو ملاوستا سنا تاو بزرن شیر رسول اللہ تدربر او زرن نشی رسول اللہ تا دربان یعنی دا اللہ دین تھا زرن نقصان نشی رسول خا او اللہ دے پانے اسلمان قدرت والا اللہ قدرت والا ذات دا منافقان او صاف رب العالمین بیانے اللہ فرمائی اللہ تنصرو چرے تاسو امداد نہ کئی دا اللہ دا دینا یا الا تنصرو چرے امداد نہ کئی تاو دا دی پیغمبر دسے مرگر کیاو نہ کئی دا دی امداد نہ کئی نیاز لری فقد نصر اللہ پتا ایک طرح امداد کرو دسر اللہ از اخرج الذین کفرو کل چیخ کلو دلرا کسانو چی کافرو ثانی اسنینی ہو دے دویم اسنیم دا دونا دے دویم نمبر دا دونا از نما پی الغار کلچو دوی پا غار کی از یقول لسائبی کلچو اقبل مرگری تا لا تغزن مخفا کی گا ان اللہ مانا یکن اللہ زمون سر دے فانزل اللہ سکینتو بس رولی گا اللہ تسکین خپل آرام خپل اطمینان خپل علیہ پدی پیغمبر وایدو مضبوط کرو دلرا بی جنودن پلخ کر گوٹی بی جنودن پلخ کر گوٹی لم تنو آچنی لدو تاسو اغیل و کلمت و جعلا کلمت اللذین کفر سفلا او گردو لیو اللہ الکلمہ حکم و خبر آداء کسانو کفر چکا کرو سفلا لاندی و کلمت اللہ الاولیاء او کلمہ و خبر دا اللہ الاولیاء دا بیو چتا دلتا اگر دے عزت واقعی تے اشارہ کی لوگوں کی مختصر وائب اگر دے واقعی دا اللہ رب العزت شکل کفار مکہ تولو مونگوی دا دار الندوہ کی میٹنگو کا صورت انفال کی چھ وجنوی تولو کفار و محاصرہو کا پد اتفاق را گئے دا اللہ دا نبی دا کورنا نبی علیہ السلام تا اللہ حکم کو چوز دا ملک مکہ پری دے نبی دا ځکه پدې کې ستاویني حلال ګڼل شوې دي. نو نبی اسلام کله وطن پر حدود ته تیار شي جی کفار محاصره کړیا بس کفار الله راند کړو کفار الله راند کړو دا الله نبی تنور اختل بستر علی رضی اللہ تعالی عنہ پر خود چدل تکینا او دا امانتو دا دا خلق تور کی اولایا سیدنا ابو بکر صدیق کور تھا وی ابو بکر زگو دین پریدم دا وطن او کلے پریدم دا اللہ دا دین دا پارا ابو بکر صدیق کور توی زمدر سر اگدو آچے دا مختصر دا ابو بکر صدیق کے لوروا اسماء بنت ابی بکر اغي لار تا او نبی علیہ السلام تا زادی سفر سامان سفر اتر سنگ اتر علماء لکلو وی پڑے نو نو پلے لو پٹے را واغس سادر اغي دو ٹوٹی ک یوتے نبی علیہ السلام تا سامان اتر بلتا سیدنا ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام روان شو پدی کی دا ابو بکر صدیق کے غلام ڈیر سمادی اغمبر سر روان شد زی مکین مدینی تا پیادہ دری رز مزل جوڑی زکا اتنا گنتی خود گاڑی دے نن سار بھی بیالا سڑکن کرو چت شوے دے چلا بستے میں بوزن ہو سبب کو نشتے ساسباب نشتے خواللہ بوتن کے ذات کر دمک کے ردو کیوں عالم رات ہوئی اسلامی زائنا وی یو مرگر را گئی رات ہوئی چیرا زہاج تزم من سر بلاش وی مور تیڑی را خرق ما سر خوص درک نلگی وی بسر تو منگا کو کن خیال نگو رک کل سبب نیوی اللہ یو سبب تیار چی چیزل رو چیر چی اللہ دی سوچ تلی بار بار دی اللہ بوزی اور سوچ نہیں دی تلی تو اللہ دیا کا مبارک دل میں قبوز امین تو آئی کہ رکھا سری نو اللہ دی بوزی اور سوچ تلی دی نو اللہ دے بار بار بوز خیر ابو بکر صدیق جی نبی علیہ السلام سر نبی علیہ السلام اور تو ابو بکر اسن استاد النور او کور والا حال نو وی کفار وی دا اللہ رسولا زما خپل بچو ډیر وی اعتماد دی اغی راس پاس کول والے نبی دی پلا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جی نبی علیہ السلام سره او نبی علیہ السلام روان ابو جال گرے شیوئی کہنا ویلی دا مرک پا بستر پر خوری ویلی کوئی بیان پا آرام و بستر پر خورو ابو بکر صدیق دا مرک پا ملار کے ورسر روان خبر کوئی ملار دا مرک کے ورسر روان خیر ابو جال تا پتہ لگے دا چھ محمد ہوتلے رے وتلے رے راگے فوراً د نبی علیہ السلام دا ابو بکر صدیق کور تا هغه ته پته و چې بغیر د دې مشورې نه بغیر نه تله ځکه چې دا یې خاص مرګرو د مشورې شراغي هغه لور ته ورته وای چې دا را ته وای پلار دی او محمد چرته تللی هغه ورته وای چې ما ته پته نشته وزر ته مو وای چې سپیړې ورکه کنه نو په سپیړې سره تندې ورته وشلولو او دلاری بلا رخت او غردولا چرا پاسی داغا ورطوی ما تا خپتا دا خونی وامنا دا چه نرانو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لور اسماء بنت ابی بکر نبی علیہ السلام زی نبی علیہ السلام دیو سہارے او دمی دا پارا یو غار دے غار سور چی دیرو چت تے پا اللہ ایکی نو کوسم دا غر پسر کی شادوگانی مجال تا مرگو دی خبر تا خیال اگا غاری سور تلار دیر زور غار پائی کی ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام تا ہوئی دا اللہ رسول اللہ درگزا والورزم چدا غار صفا کم بیا بتاو تا ہوئی ابو بکر صدیق غار صفا کم پغار کے علماء علی کلی سوڑی وی تولی بند کی دخپل سادر او ټوټو باندې ساده رسول او خپل ساده ټوټو باندې ټولي باندې یو سړی هغه د پاره سلو د بندولو نو هغه ته بیا خپل پونده کې خو دی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام ته وی راجا دی پله کیا فشناس لګی دل دی د دې دی ولو د پا کیا فشناس یعنی د عربو کدا څه کیا فشناس دی راوا چې دا خپو په ذریعہ د قدمونو په ذریعہ به سره معلوم چې په دې لار تله په دې لار خودی پر کیا فشناس چې ولګیدل الله رب العزت جولاګی ته وی جولاګی کې چې دې غار خله کې جالې واچو په جولاګی زر زر زر زر زر هغه جالې ګونتی جوړا کا او د غار خله کې یو ونه الله کون تر ته حکم کو چې ته زر تر زر جالې جوړا ته کون تر جالې اصول دکی دیدلې مو بس جال داږي څه جوړولې د مرغۍ خو ډېر ډکی ډېر وخت کی جوړي بس زر زر سور ډکی راواغستل پای کې کی ناست کون تر او گئی واشه هغه ګو ناست دا غار داسې داسې دا چې ورخي دینو برابر کی ځای خیال نو دواړه بر ناست دی په لکه په شناس تا دی ځای چراغ ویر دی پورې را سیدلی دی چې کوم ځای و ایو بل تو یله کې دی غار کې نه سي نمر دی غار کې چتل خدا دا ګور جولاګي جالا چور دا ما ته شه دا کون تر په پاس سیدلی دی کې نه دی خبر دی کې نه نه او دی پلا د ابو بکر صدیق آغا غلام اعتمادی عامر ابن فویرا اگر ورتا گڈس بی سر سرولی دیکھو گد مزل نو گڈس بونے چی پہلے شلے اگر بے دی کرانی دری رج پر غار کی خیر د کفارو قدمنا پیختاری زکلان دیو غار نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا ابو بکر صدیق وئی اے دا اللہ رسولا دا دختاری گورا دا دختاری اللہ فرمائی یقول لصاحبی کلے چوی خپل مرگریتا لا تغزن مخفا کی گئی ان اللہ مانا یکن اللہ مندوارو سردے یا ببکر ما ظنو کا بے اسنین اللہ ثالثو ما دو سرچ دریم نمبر اللہ دے نسرستا گمان پا گئی گمان دو کسرے چھ بج بنیش خیر فانز اللہ سکینتو بسرا لگلے واللہ اخفل تسکینا علی پدی پیغمبرو مضبوط کرو دلرا پلخ کر گوٹی سرا اغلخ کر گوٹی سو اغل کبوترو جلا گئو سو کبوترو جلا گئو دغی وجنا تفسیری قرطبی ذکر کئی چھ سوک دا ابو بکر صدیق دے شان نے انکار کئی تو گورا دے دے قرآن نا کافر منکر دے ذکر چلاوئی از یقول لصاحبی صاحب غار سوکو سوکو دے نبی علیہ السلام مرگر دے غار سوکو دے نبی علیہ السلام ابو بکر صدیقو وی دے دے قرآن منکر دے دے قرآن ذکر نبی علیہ السلام بیلو ابو بکر صدیق تا انت صاحب فی الغار وانت میا للعوز اے مرگریا تا زماد غار مرگری او تب اپ ما سرا فوج کو سرم مرگری ما سر بوج کو سر کم مرگری او ذکر داغ مقام اچھتو یو ذل اما عائشہ رضی اللہ اترانا نبی علیہ السلام سر ناس سرا او دا اسمان سطورو تا گوری نو تمن آئے راغا ویدہ اللہ رسولہ دا اسمان دستور نسیا جاتی نہیں کئی بوی وی آوشتا دے وی آسوک دے وی سیدنا عمر فاروق وی خواب دے وی آو وی ددین زیات بل چاوی وی او استاپلار دی کنا سیدنا صدیق اکبر ذکر صدیق اکبر دمر لوی ثواب حاصل چوزل عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ورته وی چو مرګریا دا یویش پی عمل چې تدریش پی پغال سور کی تیر کړی وی نبی سا دا یویش پی عمل او ثواب ما کرا کا زبد طول عمر اعمال داغی په بدل کې تا ته در کما ابوبکر صدیق انکار سیوک مینا ناغنه ورکو خیر دا الله نبی دا ابوبکر صدیق په تون خور کړل او دا الله نبی دا ابوبکر صدیق په جولای کې سر کې خوده هغه پوندا چې سوری کې کې خوده وا اگر چې علماء تنقید کړو په دی باندې لیکن وای انسان جوړ کې نشتا وی ابوبکر صدیق پا پوندا باندې مال تک لګولو ابوبکر صدیق وای کچارم نبی پا خوب ته تکلیف رسی ځکه پیاده مزل کړو آرام نو کړې نو ابوبکر صدیق دردونه ډیر زیات شول د پوندنا حتی چې دردونه سترګو تراغا سترګو نو کې توی شي چیر انور د الله د رسول په جولای کې سر کې خوده په پتون باندې سر کې خوده هغه وخت کې د الله د نبی په چهره مبارک پریوتی نبی علیہ السلام چې ویښ وی کتل د ابو بکر صدیق سترګو نو کې وای ابو بکر دا وای وی د الله رسولا دی سورینا مار ما باندې ټکول غولو نبی علیہ السلام ورته وی ابو بکر پروا مه ساته دا اللہ نبی خپل لاله را واغستی او پاغه زخمی ځای باندې ولګولی او دمې واچو سید ابو بکر صدیق کوئی زدا نه محسوس کوم چې چاته مچای کدری چې چلې ما هغه زخم هغه دردونه داسې خشو او لاله د نبی هغه لاله چې لوټی تو ورزولی هغه لوټی چې وب خوږی شوی اگر لاری چی کوئی تو غردولی اسما کوئی پا مکہ کشتا صرف دا زیارت پا رزبان دی اگر کوئی کلاوی گی چی کوئی تا نبی علیہ السلام لاری مبارکی غردولی وی اگر کوئی خوکشیو خوا تو کوئی اگر بخوگی شیو اگر لاری چی کم لاری دا چاکلی تور جی او داگر تیری گی نو اگر لاری تیرون کے جنتی دے اغلار ترون تسرے جنتی رے دا اللہ نبی اغلاری چکم لاری دا مار پٹک لگی گی اغا مار تک اور سر جوڑی گی دا سے بہترین لاری دے دا اللہ دا نبی خیر دل تو دا خبر آبانی تنقید شتے دا علماء وی دا مار نبی علیہ السلام رو پورتے وی دا راتوا چې دا ابو بکر صدیق دی ولی وچی چا وی دا اللہ رسول آقو سکی گرا تما وی اوزلی سال اسلام پل قوم تواز و نصیت کئی چو زما قوما زمان رستبا یو پیغمبر راضی من بعدی اسم احمد چی دا غنام آما محمد علیہ السلام بی او اغبا دا مکینا مدینی تا اجرت کلی او دی غار سور کی دی مقام کی باغا پاتی کی گی زداغ وقنا پنج سوا یا پک سو کال اوشل پہ انتظار ہوما چار کی ناس تم زداغ نبی ملاقات ہو داغ چیرو گورما اغوی نما نو ما گڑ سوری جوڑی کڑی ہوئی کہو نی نو پری بل کی بہ گورم کدا بلے بند کے نو پری بل کی بہ گورم نو بکر صدیق پلیت پل سادر باندې ټولی سوری باندې کی یو با کی پاتې وا د ملاقات د دیدن ستا نو یاغی تا ابو بکر صدیق پونه کی خدا نیما مجبور تا کوله گو تا ملاقات ته نه پخو تا مار الله گو یا اگر چې علماء لیکلی دا خبره ضعیف ده خیر نا مار الله گو یا تا زما د نبی سو معجزات ګوراغه سو ورته الله گو یا نبی علیہ السلام سره به جناورو خبرې نه کولې یو خراغ پمنډ منډا سترګونه اوخ کی بهيږي. نبي عليه السلام خسران دي شو داو کله نبي ته گویا کړ چې جی دا مالک په ما ظلم کوي چې ځوانم نو پیټي به ور سره چلول لری بارونه میرا چلولا لیکن چې اوس بوڑا شم نو لالای می اوس بوڑا شم نو لالای می جړل مالک ور پسې راغی. نبی علیہ السلام ورتوی ګور دا اوس پتا شکایت حتا اوس دا خبر را نبی علیہ السلام بیا چی متن او دا مالک نو الغرض الله فرمای اج یقول لصاحبی کله چې خپل مرګری تا لا تزن خفکی گما یکن اللہ منسر دے فانزل اللہ سکینتو بسروی لگا تسکین فل علیہ پدی پیغمبر او مضبوط کلو دلا پدخ کر گوٹی سرا چنلی دو تاسو اگی لرا او گردو لیو اللہ کلمہ دا کافرانو سفلا لاندے او کلمہ دا اللہ یلو لیا دا بیوچتا او اللہ دے غالب و حکمت والا او زجر منافقان کا وزئی خفافن کسپکی و سکالنو کدران خفافن اے خفافن کاسلل کمدا و سکالنو کاسلد دیر درانی یا خفافن کپ بدن بانی روگ یئی و سکالن او کپ بدن بانی معذور یئی تب سال در تراغلے ہوں یا خفافن ک غریبانانی و سکالنو کمالدار خفافن کزوانانی و سقالن او که مشران کسپکی او که درانا او جیاد کئی دا اللہ پلار کی پکپلو مالون سرا و پنفسون سرا او جیاد کئی پکپلو مالون و نفسون سرا پلار دا اللہ کی دا غردی تاوتا کئی تا سپوا لو کان آرازان او درم صفت اللہ ویدی منافق صفت دارے کچریوی کچریوی ارزن قریباً سامان نزدی و سفرن قاصدن و سفر درمیانا لتبو کانو تابداری کستا دا منافق کچری سامان مال غنیمتا سلول بنیزدیو سفر بکمو نو دیو تیارو جی زمدر ترزم دور سامر گرنی دا منافق باغی تا تیارو بیا دا منافق تکلیف پوخ کی نی او چې دراتی وخت یې غیته تیار کړ ولیکن بوده تلی مشقا لیکن شخصو د الله وی لریشه دی په ریبان یا شقا منزل یا سفر دای سلورم سی الله وی د تبو غزا تا نو تلی منافقان دکا سفر او منزل په لریشه هغه تلو و سیلفون بالله او قسمنا غریب الله بل صفات بنزم قسمنا غریب الله لو استطعنا کچری طاقت وجی زمون لخرج دا ماکم خامقاوت له به تاوسرا خجی و تو طاقت منشته منافق بانی بکی دی دا کته ورته الکا دسترا دا دیو جی وس منشته غریب ما مزدوری مزدوری کوم کو وس میو بالکل طلب وجی دا بالکل تاخوا کی بناس ریڑو والا ہو رہی کہنا پر ریڑو چن ریڑو تو ولاد ناس نن کو ریڑائی لے نہیں وہ ناس نن کو بارات سے پکار دے چن کو راگ دے رہی کہنا تھا تو خبر ہے کوئی خدا سے بانی کی اللہ فرمائی قسم نقری پا اللہ کچرے طاقت میں زمگا نوطر بے منتاو سرا دائی پندم سپ اس پگم سپت یو لکنان فسو ملاکی پلزانونا اللہ و قرآن دل رشل دین دل رشل قرزان علاک وم صفت واللہ و یعلم انہم لکاذبون او اللہ پوئی گی چیکی نندی دی دروغ جنا اللہ پوئی دی دا دروغ جنا واللہ و یعلم اللہ پوئی گی انہم لکاذبون یکی ننداری دروغ جنا وم صفت دا دروغ دے ہوئی منافق بڑی دروغ ہوئی دب دروغ کی سم پیج دی کری خوا دا سے دروغ چلور چتوں پہ دو کش اف اللہ دا جملے دعائیا اف اللہ اف کردا اللہ ان کا استانا یا اف کردا اللہ تاتا یا اف اللہ ان کا اف دیو کہ اللہ تاتا لما زن تلوم جملے دعائی آفدو کے اللہ تعالی یا فکر اللہ تاتا لما زن تلوم مکن ما فیلان را لما زن تلوم ولی اجازت کو تادی تا تردی چواد شو تالرا سرگن شو تالرا کسان کی رشتنیو و تالم القاذبینو پی جندلے تا درو جنا گرم مکن اللہ وی اف اللہ اف کرد اللہ تانا تا تو معلوم نو چدا منافقان تا بنوے کرے اجازت کہ تا تا دروجن اور رشتنی وا بیا شے یا جملے دعایا اف اللہ ان کا اف دیو کہ اللہ تا تا تا تا دی اللہ اف معافی کی جملے دعایا ولی اجازت کو تا دی تا تر دی چ سرگن شے تعالی رشتنی او سرگن شے تعالی دروجنا لا یتاجن کلذینا اجازت مغواری تانا کسان چی مان راڑی پا اللہ پر دا آخرت دا پاتی کی دو اجازت مومنان دا نغواری چی جی مونتے اجازت دو کمون با پاتی شو زمون سکارو نجی اللہ اجازت مغواری تانا کسان چی ایمان راڑی پا اللہ پر دا آخرت ایو جایدو بیانبارم چی جادو کی پکلو مالنو نسنو سرا او اللہ دے پوا پا پرزگارو اس اتم صفت انما یستاجنک الذین یقینن اجازت غواری تانا کسان چی مان راڑی پا اللہ پر داخرات اے دے بتانے اجازت غواری چنا اللہ منی انہا آخرتا جی منت اجازت و کئی کور کسی بیماری کن پیدا زبلار شنکور تا خجی دا بے اجازت ہو حلک اولی نوی یعنی جی کور کی بیماری کن پیدا دایا تم صفت او نام صفت ور تابت قلوبوم او شک کرے جلونو ددوی ددو صفت دارے چامی شدے پا شک کرے دا اسلام خلاف دا اسلام پا خلاف چامی شدے شک دا دنن دور غٹانو گو رکھا دا اکثر دا اسلام مطالق دا شک دا پردی پا مسائلو کے دا شکی پا نور مسئلو کے دا شکی اللہ وی شک کر دے جنونو دا دی منافقانو فون فی رے بیم بزی دی پا شک پل کی یا ترددون گڑ وڑا یا ترددون پریشان دا اللہ سن چکر دے میشے پا پل شک کے پریشانے ولو اراد الخروجا کچر ارادے وے دو وطلو جہاد نیو لسم سی پتے دا دی لا عبدو لہو دتن تیارے بے کرے دل تیارے اے کچر دد جہاد تطلل وے دب تیارے کرے ولیکن کرے اللہ لیکن اللہ بدگنل ام باسم پورت کے دل پاس دل دل جہاد فسبتم بس کی نول دل اللہ کچر اللہ دل کو کھولے لو پاسو لے بھی لیکن اللہ بدگنل ام باسم پورت کے دل دل جہاد نو بس کی نول دیلا وکیلا او ویل شو دیتا اقدو مال قائدین کی نہیں سرد ناس دیال لسن سے اگر ناس تو کچھ جاتا تو نو تلی کرنو کی ناس تو کو خجوی نلاوی وکیلا ویل شو دی منافقانو تا کی نہیں مال قائدین سرد ناس تو اگر دیال لسن سے پتی داو چیزای مرا خزو سرے وزائی چی دی خزو لو اخیری تے خزولی جوڑ کر خدی اللہ سم صفت کی تیسے جوڑ کر دا منافقم دا خز عادتی پدے کے ٹول تو دا خز غنتی دروگ بھئی غیبتو نا پراپیگنڈی چغلی دا خز غنتی دا دا ٹول کارن دا خز عادت میں ویل شو دی تا کی نئی سرد ناس تو لو خرجو فیکم کچرے وطلے وے اے نبی دا منافقان پتاسو کی ما زادوکم اللہ خبالا نبی زیاد کرے تاوتا اللہ خبالا مگر شرو فساد خبالا شرو فساد یا مکرو دوکبے کرے یا بزدلی بے کار کرے خدا چلان یعنی دا بزدلان جائی با بزدلی کار کرے نو مومنانو کی بم سستے آلا گلے اللہ خبالا مگر بزدلی بے کار کرے کچرے وتلے پتا سکی میں بے جات کرے تاوتا اللہ قبالا مگر بزدلی، یا اللہ قبالا مگر مکر و دھوکا، یا اللہ قبالا مگر شر و فساد، ولا اعوذو او خامخا ولا اعوذو، ولا اعوذو یعنی اسرارهم، او خامخا جلدی بے کرے تلوار بے کرے خلالکم ستاسو پمس کی پچغلی سرا، یا ولعوذو کی خود بے وے چغلی خلالکم ستاسو پمس کی دیو بل بے پمس کی جنگولی وے چغلیان بے کولی تاش پار سم سوال لسم سی پت، او پی لسم سی پت یبونکم الفتنہ لٹی دی تاسو لرا فتنہ، فتنہ مانا شرک حسن بصری رحمت اللہ علیہ، یا لٹی تاو لرا مصیبات دا منافق ہمیشہ دا مرگری دا پارا مصیبت ہوئی دیر لوی مصیبتی مرگری دا سوا دا دین بلنی چی مرگری تا پریشانی جوئے کل یو طرف نہ کل بل طرف نہ شکایتنا و پریشانی جوئے دا بلنی چی مرگری تا لارا وارا چی خودے و مرگری تا کن لکنی پریشانا کئی و مرگری لٹئی تاسللا دا منافقان علم فتنہ مصیبت وفیکم او پتاسو کی سما ان لهم تابدار دی دی کفار لرا، اللہ وی قبل ان کی دی دی کفار لرا تابدار دی دی کافران و خبر قبلی، یا مانا شپارسن صفات وفیکم سما ان لهم او پتاسو کی سما ان لهم جاسوسان دی دی کفار ہوتا دی تا خبر ہو رہی تاسو کی داسی دی دی کافر جاسوسی دی اللہ پورے ظالمانو ولسم صفات تاکہ لٹول و دی فتنہ من قبل و پخوا اور پخوا فتنہ لٹول و جنگ بدر کی بلکہ جنگ وہ مرگری نو واپس کی وکلبو لک الامور او جوڑئی تا خلاف کی ڈیر مکرونا وکلبو اس اتلسم صفات او جوڑئی دی تا خلاف کی الامور ڈیر مکرونا الامور تفسیر المانی وی ودبر لکل مقائل ولیل جوڑی ستا خلاف کی دیر مکرو ہلی دیر ستا خلاف کی مکرو فریبونا کئی وقلبو جوڑی دی ستا خلاف دیر مکرونا تردی چراغ حق ودارام اللہ و ظاہر شو دین دا اللہ وہم کاریون و دوی بدگرن کی نلسم سے بازی دا دینا آسود دی چوائی اجازتو کما تھا لا تفتنی فتنہ کی ماں چو مالا داغ منافقو جد نے کیس چھ تبوک غزانے اجازت گوستو جی ماں زان سرم بوزائی پا ماں کیوں مرض دی سم مرض دی زخزو تا گورم دیر دیر او تبوک تا چھتا سو ماں بوزائی کافرانو حسن دیر دی زخزو کا تو مرض دیر آکی نواسی نے چلتا فتنہ کیوں آنے چیگا ہاں جی مازان سرم بوزائی خان جب پدی مرض کی مبتلا ہے دا منافق پدی مرض کی مبتلا ہے دے با خضو تدیر گوری خان جد ابن قیس ہوئی خضو تدیر گورم دے پردو خضو تبدا سی گوری تب اے دا تغ اس ترگی بے رہ کی دا چرک گونتی چرک ترگی ہو گورا کہنا اے امام مالک رحمت اللہ علیہ علم کیا پبانی کتاب کرے چھے دے چاس پر کی دے چر گنتی اغبہ زنائی دی قرم کی ننو تی گول سپر کی چی دا با زنائی دی دے چر سپر گتا گولی دا دی زنائی سپر کی بندہ نسی قرم کی ننو تی چر گنتی جب ابن قیس منافق تو اگر بھی خضوطا در گورم دے چھے پلار روانی دے بم خضوطا گولی دا منافق بیمان خضی بطر قرص غلی او دے بطر سپینہ گی رہی خوبیا ہم دے چدا مل او چا کی چدا مل وی نو دا دے لے دا نقصان دے باجی دے دینا سو دی چوائی اجازتو کما تا او جن کی ما چوا ما خبردار پ فتنہ کی دی سقطو پریوتی دے ہو یا کینن جہنم گرا ان کے کا کرا لڑا وین تو سب کا کو رسی کی تا تا حسنت الخوشالی نو تصوم یا استم سی پت خفا کی دی لڑا اے دا منافق تا پ خوشالی خفا کی گی تا ته چې خوشحالی مشالی ملاو شي دوی دا چرته نه دا لاسه او ان تو سبکا مصیبتن کورس کی تا ته مصیبت یقولون وایدا منافق وایدا منافقان قد اخذنا امرنا بشک عمل کرو من پخپل مشوری سرا من قبل پخوا ویتولو اوڑی دیوام پرونو دی خوشالا اللہوی کلا چی مصیبت در تو رسی نو دے پدی بانی خوشالی کہ قد زور چلنم گری زبیم بوتلے دا منافق پدی خوشالی خا خیال ہے آجی چی جیل کیوں ما نو مرگری وئی ہے قاری سے براتلو مستوی مدرسی تا بس اگراتل نبی امی ویدار چاپو ہوئی ویدار چاپو ہوئی دا منافق چتا تا مصیبت تو رسی نو دے با خوشالی خدم بڑا آقا با اس خاوری خاوری دا بے امی مرکی دا او بیا چی ذرا دم نظمہ خواہ چی بناستی باج منافقان ورکی دا چی ما تا قیو یو آل بے لکی دکن سو خفاو چاپا ہر کور کی ختمونا کول او جلوی ها کله چې دراغم نو باز خلکو خوشالۍ نه مټیارې تقسیم کې ډزې وکړي نو ما دا ډزې مخې نه مټیارې به تقسیم کړې دي نو خار ته چې راورسېدم صادرالحق شاګرد دی نجیب دی مټیارې ډبې تقسیم پنی وکیلو کې مرګرو مټیارې تقسیم کړې مختلف ځایونو کې مختلف وکیلو کې خوشالۍ وي او سوپر کې خوشاله چیز جیل تو او چراغم نو بیائی پا تنگیلس بجاوی دل بیائی خفو چی مون خوبی چی کنا آئے او دا منافق اور کی باز دا شو چی دراغلی نو دی طرف تا دنیا خلق نا چی دلو چی پگر دی دا حال دا مدرسی ڈکو آغت کولی رو آغت شربت ڈکو شاگردانو بس شربت کولی و بس تو درست غرم سم او دنیا خلق سار چی رو بوتم نو ماد خطن با نا وقت قورت اطلم دا خلقو نبو ازگاری دم دی پلخ پلخ پلوان زنانہ براتی خیر دیبا پدیبانی سی تا تا جی تکلیف پورا جنو دیبا سی دیبا خوشا لئی اللہ فرمائی قرآن زمان نبی بیتوا چرم بون رسی کی مونگتا مصیبت مگر آغا سا مگر آغا چی لکلے دی اللہ مونگتا پا تقدیر کی مونگتا مصیبت نرسی مگر آغا تقدیر مصیبت چی اللہ لکلے دی بس آغا برسی دا خو په تقدیر کې لیکلي چې د باندې به دا مصیبت راځي وا چرم نه رسیږي مونږ ته مگر هغه چې چرم نه رسیږي مونږ ته مصیبت مگر هغه مصیبت چې الله لیکلې ده مونږ ته دا الله مولانا امدادي زمونږ دی او په الله ځان دې سپاري قال الله او په الله فل يتوکل المؤمنون په کار دې ځان سپاري مؤمنان قل زمان نبی دې توا هل تربصوا بنا انتظار نہ کوئی تاو زمون بارکی الا ایدل حسین مگر یو دو خوشالونا یا با اللہ مدد رولی گی نو دشمن بشی کستو خوری یا با شہادت ملاوشی لقاغا مغیر رضی اللہ سلانو بادشاہ تولیو او بادشاہ مونگ دو سیزنو تمنا ساتو یو کچر غازیان شو ملک حاصل شو غزامو کا غازیان شو بس شو د شہادت نا نوم کامیابی دا او که شهیدان شو نوم کامیابی دا جنت ته ولاړ شو نو دا دو خوشحالی دا دشمن خفه کوي اے منافق ته یار ته په ما ډېر خوشحاله ښه هغه خفه وي ستا په خوشحالی خفه شوی یا هغه ستا په خوشحالی چې تا ته خوشحالی ورسي نو هغه خفه شي الله وایي څه شي منافق څه شي خفه شي نو تینورم خپکو یاره ته می ډیر خمر غره فما چې کوم تکلیف راځي کنه هغه باندې ډیر خپکی او پکې خوشاله دي تدیر خپکی ګرابانه خدا زما رائے دادا چې الله په مصیبتونو کې خیر کې خوده او کومر شو کوم مرګم د شهادت راځي دوړو طرف ته مو خیر مصیبتونو کې خیر ده او مرګ د شهادت کې خیر ده چل نورم خپک یہ بو یہ داس دلاو دی اور کہ مر کم خیر غوال شہادت کی او مصیبتونو کم خیر غوال نور بم دی اس پر دی دی بو چې دی غوال په مصیبتونو خفکی نورم صدا او انتظار کوي تاو زمون با انتظار نه کوي تاو زمون بار کی مگر یو دو خوشالو نا یا به شہادت ملاو شي یا به شکست د دشمنا ونا نو نتربص بكم او مونږه انتظار کوي تاسو بار کی چوبره سي تاو لا الله عذاب من دی د خپل طرف نه او بے دینه یا زمون پلا شنو یا با اللہ در تا مصیبت در کیا با منگتا حکمو کی چھو وجن یوی دا جیاد ورسرو چل منگے انتظار کے استاس بارکی ایو سیبکم اللہ چو برسیتا ہوتا اللہ بے عذابین عذاب من اندید اقبل طرفنا او بے دین آیا زمان پلا سنو بس انتظار کے ہوئی ہے کہ ننزیم سرستا ہو دے انتظار کے ان کو نا قلع زمان بی دوی توا درشتن سیبت خرچ کے ہوئی تاسو او خرچ کے ہوئی تاسو توان پا خوشالی او کران یا پا زور لئیو تقبل منکم چربم قبل نشی تاسو نا منافق کا خرچم کی خود دو پسینہ کی چھ منافقت دے اللہ نبی توئی چھ زمان نبی دی توان انفقو خرچ کول تاسو انفقو خرچ کول تاسو تو او کرا فخوشالی یا پزور لئیو تقبل منکم چربم قبل نشی تاسو نا یقیناً تاسو قومن قوم فاسقین پلیتا سلیشتن سپس تاسو پلیتے تاسو قبلی گنا الفاسقین المراد بل فسکنا بل فسکنا فسک الکفر امام راجی وئی مراد دی فسکنا فسک دا کفر دے یعنی تاسو کافر یئی یقیناً یئی تاسو قوم فاسقان پلیتا کافر وما مناهم او ندی منع کری دوی لران تقبل منهم دا قبل دو دوی نفقاتهم خیراتون دوی اللہ انہم مگر دی خبری چیکنن دوی کفر کرے پا اللہ و پا پیغمبر او نراجی مستا اللہ و ام کو سارا مگر بھی دوی سس پستا اللہ و ازدائی خیراتون کمی خبری دا قبل دو نبن کری چی خیرات نا قبلی کمی او خبر دا چی دادائی خیرات قبل دلی منع کری دی بے پلوان مکی گو کم یو خبر دا دی پل راشی تاسو یو تندل دکی او تندل دکی نی مخم خیلی دل دکی دل دل دکی اللہ فرمائی ندی منکڑی دی لنا دا قبل دو دی دا خیراتو ننا دا دا خیراتو نا قبل دل ندی مندی پل چلی مسکر دا دا خیراتو نا قبل دل ندی منکڑی مگر کو میں خبری مگر دی خبری چیکنن دی کفر کرے پا اللہ پیندی شم صفت او پا پیغمبر دا اللہ او بل صفت پل آیاتون سلاتا و نراجی مستا مگر وی سست پستا دے پا مسکی سستی کے کلا پا یق پولا لیو کلا پا بل دا منافق پلا ینفکونا پلا ینفکونا اللہ و امکاریون او خرچ نکی دی مگر وی دی بدگن ان کیا گی لرا دے وشتن صفت دے چی خرچ کئی دا پتندلس بجاوی دے پٹیوی ویسیار او دا بچو پا دنیاوی تعلیم لگئی او چی دا دین پا بارکی لگوی چی دا دیشت روپو دا مرکن مات تندے ترونی ولی دنیاوی تعلیم بانی لگئی خو پا دینی نلگئی بیا پا بچ دے ٹیوی ویسیار بانی لگئی خو سل روپی امام تا تنخواہ کی نشور کولی با ایمان دا منافق نین نرسو چی اللہ فرمائی دا منافق صفت دا دے چھ خرچ نے کہی دی مگر وی دی بدگر ان کی خرچ کول پدین دیر بدگر اچھا سی لکھی صفت نا کاپی کس لکھی ترجمہ دا نزی ترجمہ مطلبی ترجمے تو گو اللہ فرمائی خرچ نے کہی دی مگر وی دی بدگر ان کی بس تعجب کی دیوانے کی تالرا مالو نہ دیو نہ اولاد دے دی یقینا نے راد لری اللہ کی عذاب ور کی دیتا اس دفعہ دوام کئی ور سر ور سر چھ دا منافق دی کنا دا دم لوی موزر دے چھ دا دم کی وئی صفاتو نہ ذکر شلو نور مر پر سیرا روان دی نو دا دا دم مال اولاد اللہ ولی ور کرے خیال چھ دے اللہ دم رب دی شروع دا مال اولاد ولی ور کرے اللہ جو آپ کئی دفع دوام کئی چھ تعجب کی وانے چاہی تعالیٰ مالو نہ دیو نہ اولاد دی یقینا نے راد لے لے اللہ چھ عذاب اور کی دیتا پدی سرا پا جند دنیا کے وتزکا انفسهم اوزی ساگانی ردی وتزکا او پسخت اوزی ساونا دیو ویدی کافران دا تشتن سپر چھ دا منافق سابا دیرا پا گرانو دی یعنی پویالی پنب اللہ او قسمنا خوی پا اللہ انہم لماکم یکینا انہم لمنکم چیکنن دی تاؤسر دی دائے یوکم دیشتم صفات سیدا منافق به په درو قسم خوړو چې قسم په الله ز خو استاد مرګې ما دیوم کلای استادی علمی کیږي درس تراتلو تا چد بر اعظم ز استاد مرګې ما منافق په جلم قسمونه خوري په الله یقینا دی خامخاتاو سره دی و ما منکم ونی تاثرا ندی دی تاثرا لیکن دا لیکن دی قوم دے افرقون یا فرقون یری دن کی دا یری دن کے لئے سی آج تا تا تا تا نزدی نزدی کی ستا مر گرے میرے خیری دی یا مانا یا فرقون جدائی راوست ان کی دا دا مومنانو پا مس کی جدائی و بلتن راولی دا منافق طور پیدا کری آج وہی تاو سرے ما دا منافق با دا خپلو مرگر پا مس کی توڑا ولی مو پی جندو دا دا خپلو پا مس کی چی توڑ راولی پلو تا چی خبری کئی دا منافق دیکھا اللہ فرمائی او دیشتم صفت ددائی دا دے یفرقون دیشتم دے بڑی ریری یا یفرقون جدائی راولی پمزد مومنان یو دیشتم صفت لو یجدون مال جان کچرو منی دی زائد پنائی یا او مغاراتین یا غارا و مدخلن یا سرن لو اللہ علیہ نو اوری دی اغیل را اللہ ادا دم ریری دن کی دی چی دی کلا مصیبت او تکلیف وقت کی چرتا سرنگ مرنگ یا سغار مار داس عمومی یا زائد اپنائی عمومی نو آگی تا منڈی ہوئی دا منافق دے وقت تکلیف کی دے ہوئی چی خد زور زور کی نوم نو دے پا دیگا مقام کی اللہ وهم یجمعون او دی منڈی ہوئی گیتا وهم یجمعون او دی را پڑھنی دن کیوی یا منڈی ہوئی ان کیوی گیتا دو دشتم سبت اس دری دشتم باز ردین آسو دی یلمزو نکا یلمزو کا فی صدقات چی الزام لگئی پتا باندی فی صدقات پا تقسیم دا صدقاتو کی نبی علیہ السلام خواجنو سرا چکل جیادو تو نما پرن ویلو چھو دیر مال غنیمت راغلو یو منافقو خرقوس ابن زہیر خرقوس ابن زہیر اناموا خرقوس ابن زہیر منافقو نبی علیہ السلام تو ہوئی یا محمد ادل فی القصہ اے محمد آپ تقسیم کی انصافو کا مردی خبر نے بیدہ بھائی بیدہ بھائی معلوم نہیں یو نبی علیہ السلام تو یا محمد دا یا محمد چاویلو چاویلو خرقوس ابن زہیر منافق ویلو دا یا محمد و ان کی دا منافقان دی چرتم صاحبو یا محمد نو ویلے دا زداوی سروائے خرقوس ابن زہیر و یا محمد او محمد اے دل فی القصہ پا تقسیم کے انصاف کا او بل دا نبی بے دبی دعویٰ چھ بے انصاف ورطوی ناللہ و امین ام باز دینا سوک دی چھ الزام لگئی پا تابانی پی صدقات پا تقسیم دا صدقاتو کی فین عوتو کچر ورکلے شدیتا من عددینا رزون خوشا لگی دا تک ملاو شدیتا داو گورا کر دا منافق چھ دا تک ملاو مڑا خیراتم داو گورا سمی غوخی ورکی سکات انداوی گورا چی پانچ پانچ سو روپئی پر سکات کی ورکو لی چاہے دتا چی ورک ریشی نو رضو خوشحال چی ویلم یوتاو کچر ورنک ریشی دیتا دینا نو ناگانوی دی یخ یس خاتون غصہ غصہ دوی ما تا ورکی رانا غصہی دی دا پیشے چی مناسب دیکھا دتا کسی ملاو شی دیکھ خوشحالی ہوکا ملاو ورطا نشی دوی مرا دالا پنچریان دی دای دا چا پا خوب بدو کی کچروی دی چی خوشحال چوی پاوسا چی ورکلو دی لر اللہ و پیغمبر دیتا اللہ و پیغمبر یعنی اللہ ورکلو او پیغمبر پا تقسیم کی دیتا ایسا ورکلو زکا پیغمبر غور کو لنشی زکا نبی علیہ السلام وی انا قاسمن واللہ یوتی چرت لے دیکھو ادھر گدل دل تو ادھر گدل نور سے اللہ فرمائی ولو انهم كچروي دي چې خوشاله شوی پاس چې ورکړو دی الله ورسول او پیغمبر د الله یعنی په د تقسیم کی انما انا قاسم والله یوتی نبی علیہ السلام وی جو تقسیم ان کے مولا اور کم کو او پیغمبر کی تقسیم کئی نور کول دی چې پتہ تقسیم اگر مال غنیمت چ اللہ اور کړو پیغمبر تقسیم وقالو ویلی دی حسبنا الله کافی دی مونږ الله دای دغه ټیم کې ویلی چې مونږ الله کافی دی زر دی خراب کی مونږ الله د خپل فضل الله او پیغمبر یقینا مونږ الله تا راغبون تن کیو یا راغبون مینا ساتون کیو او دغه یقیناً صدقات دے للفقراء دا حق دا فقیران دے اس عطا اقسام دا خیرات ذکر کر اللہ ویو صدقات حق دا فقیران دے او دا مسکنانو والعاملین آلیا او اغامل کے ان کی پدیبانی پراغنڈولو والعاملین آلیا او اغامل کے ان کی پراغنڈولو دا دی اگر سوچ راغنڈی اغتب ان دا دی نور کی والمؤلفت قلوبهم او غمینا ساتون کی زلو نبی اسلام سا کافر دے خود اسلام سر امینا اور اغبت شتے اگر تور کے گورا کی اسلام سر آشتے خبر اپنی مسلمان سر اسلام سر امینا وفر اقاب او پخلاسولو دے ستونو کی دے شرک و بدات والغارمین آلیا او قرضدار والغارمین فی والغارمین او قرضدار ہوتا اگر قرضدار جی خپل قرض نشی خلاصولے نو اگر تمور کے چی قرض پہ خلاص وفی سبیل اللہ و پلان دا اللہ کی وابن سبیل و مسافر تا وابن سبیل مسافر اس وفی رقاب والغارمین قرضدار اس قرضدار کے فقیر دے مسکن دے دے خپل قرض نشی خلاصولے نوور کئی ورد اس فقیر و مسکین چاہتا ہو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر نسبان دی فقیران چاہتا ہو کہ اس نصاب نور سر کم دی او مسکینان چاہتا ہوئی چور سر بالکل سنی اے بالکل چور سر سنی نو دیتا سوئی مسکین او فقیران چاہتا ہوئی چد نصاب نور سر کم دی ساڑھے باون تولی چاندی نا پسوے اصود رکھ ساڑھے باون تولی چاندل تلاش ساڑھے باون تولی چاندی نصاب دے دینا اور سرکم ندا فقیرم دے او مسکن چڑو دینا اور سرا کیا وہ اپنے سبیل و مسافر ہوتا فریضت من اللہ دا اسی مقرد شوی دی دا اللہ دا طرف نو اللہ دے پو حکمت والا باز دینا سوگی چھ اجازت غواری نبی نا 35 صفت او آئی ووزن دا پیغمبر دا نبی اوریدن کے دار خبر زمان دے دے دا زمان ہارا خبر امنی مرا تو گورا کنے تو گورا ہارا من تو مورتا خوایو کا بدوائی خودوارا من اے خمانی او بدو وی منا استاز مدا سے تابید چارا خبر امنی ہارا نمانی وارا وای منافقان ہوا دغه پیغمبر اوریدن کے دار خبر دے ہوا ورتا اذن خیر لکم اوریدن کے دخی خبر استاو دے ایمان راڑی پا اللہ ایمان او تصدیق کئی ویومن للمومنین او تصدیق کئی دے خبر دے مومنانو اللہ منی او تصدیق دے مومنانو دے خبر کئی او رحمتن و رحمت دیان کے ساتھ تا چی مومنان دی تا سنا او آکسان چی تکلیف پر کئی پیغمبر دا اللہ تا دوی تا عذاب دے درناک قسمون خوری پا اللہ شپک دی سم صفت دا منافق با ہمیشہ قسم خوری قسمون خوری پا اللہ تاسو تا لیو رزوکم دی پا چو خوشحال کی تاسو او اللہ و پیغمبر دا اللہ آحق کو دی راگ دار دی ایو رزو چو خوشحال کی دی اغلرا اللہ و پیغمبر لائک دی چی دی اغا خوشحال کی انکانو مومنین کچریوی دی مومنان علم یالمو آیا دی پویانی دی چیکنن دالا بلکنہ علم یالمو اے پویگی ندی انہو چیکنن دا شاندار من یحادر اللہ چاچے خلاف کو دالا او دا پیغمبر بس چیکنن دل اور دا جانن دے ہمیشہ بھئی پدی کی دادا حیث و نازیم رسوائی لیا یری کی منافقان و دیشتم صفت یریگی منافقان اند دی خبرنا تنزل علیم چه بیان شی پدی باندی دا منافق یریگی چه بیان شی پدی صورتن یو صورتا تنبیهم خبر کی دیلرا دا منافقان یریگی دسنا دا دینا چه سن پیغمبر دا زمون دا منافقت وحی اللہ رو لی نو دا منافقان دینا بیریدن اللہ و یادل المنافقون یریگی منافقان دسنا اند دی خبرنا تنزل علیم سورتن چه بیان بشی پدیبانی و سورت خبر بشی دی پاس فی قلوبیم چه پڑنو دا دی کی دی و آیاتو کی کوئی یکین اللہ کارک ان کی دا غسل چه تاسویری گئی دا غینا کچر تپوس کی ددوینا نو لے اقول نہ نو خام خوائی ال کے داتا سول دا سکولے کدی نہ تپوس دا خبر مولک الاسلام پس ولا ان سال تم کچر تپوس کی ددوینا لے اقول نہ نو خام خوائی دا منافقان لے اقول نہ نو خام خوائی دا منافقان انما کنا یقینن منگا نحوزو چی گب شب ملگولو و نلعبو لوبی مکولی جی مونگو جی گب شب لگولو مونگو جی زان مشغولولو اسی لگیاو دی بن آسو نبی علیہ السلام پسی او مومنانو پسی بے خنداگانی کولی نو کبیاتی تپوس بوشو چلک دا سی مولی کولی داغ مجھے سے دان مشغول اور محفل مخستہ کھول تو با منگ با پیغمبر پسی او مرگرو دا پیغمبر پسی بدویس کلن اللہ فرمائی کہ تپوسو کی دا دینا نوائی یکینان ہوں منگا چگب شمولا گولو بی مکولی وایا یا پا اللہ پورے ہو پایا تنو دا اللہ دا پیغمبر پوری ایتا ہو تو کی کون کی سلوی تم صفت تو کی کون کی ایتا دے با دا دین پوری تو کی دا با مناسب کی خواہ لا تا تجرو اللہ وی حضور نام پیش کوئی چھ مونگا ٹوکی کوئی دا خطا سوزا دے قد کفرتم بعد ایمانکم قد کفرتم یعنی قد اظہرتم الکفر بعد ایمانکم تا چیزا ظاہر کر تاسو کفر لا پس ایمان نا یا تا چیزا کفر کر تاسو پس ایمان نا ان نافان طائفت منهم اللہ وی کافو کمگا ان طائفت دیوی سید جرمونو ستاسونا ننعز طائفت دیوی سید جرمونو ستاسونا نعذب نعذابور کمگا طائفت دیوی سید جرمونو ستاسو بیانناهم پسور زدی چدوی کانو مجرمین دی مجرمان اللہ وی عذابور کو دیوی سید دا مجرمانونا د گناونو د مجرمانو دی ویسی زکه یقینن دی دا مجرمان منافقان سریو منافقان په دې باید د دینه دوستانی د بازو حکم کوي او بل تا پناروا او من کوي او بل ادنی کونا او باندې دی لا شن خپل د خیر د کارون اے حکم کوي او بل تا بالمنکری پناروا او سرا نارواسری تفسیر المانی وی کل منکرین ذکر فی القرآن المراد عباد سلوستان وی هر آغا منکر چراغی ذکر قرآن کی دے مراتن عبادت دبوتانو دے المعروف ما وافق القرآن و سننا چی دا قرآن و سنت موافق وی اغیت معروف وی سورت العمران کی ذکر شد حکم کئیو بلتا پناروا و منی کئیو بل ارادنا حکم کئیو بلتا پناروا او سرا او من کئیو بلا انل معروفی دنی کونا دا منافق یو بلتا غلط خبری ہوئی او غلطی پہ یو بلکی خوری او دنی کونا خلق منکی وینا اونا انل معروفی او منی کئی خلق لنا نل معروفی دنی کونا یا نل معروفی دا اللہ دا دین نا و یک بیزون ایدی او مو بندی دی لاسن اخفل دا کار خیر نسو اللہ حیر کردی دوی اللہ اللہ پر خود اللہ حیر کردی نو اللہ دیوم پر خودی لی دی فنس یوم بس اللہ دی پر خودی لی دی یکیناً منافقان دی دی فاسقان وعدہ کر اللہ منافقان سڑو منافقان خود سرا و کافران سرا دور دی جہنم ہمیشہ بھئی پدی کی یاد بوم دور دی جہنم کافی دی دی لرا او لعنت کرے پدی بانی اللہ دی لرا عذاب دی مقیم ہمیشہ قلدینا یعنی هم قلدینا هم قلدینا دا خبر و مبتدائی معذوب پوا یا مانا هم قلدینا یا انتم مثل الذی یا دا کلذی دا پمال دا نسب کی رے یعنی فالتم مثل الذی یا خبر و مبتدائی معذوب پوا یعنی هم الذی دا منافقان آکسان هم هم هم کلذینا دا منافقان پشان دا آکسان دی چی مکی دی مکی هم دا منافقان کلذینا پشان دا کسان دی من قبلکم چی مکی ساسنو وہ بھی سغد تاسنا قوتن پتاکت کی واکسرام والم و اولادا زیاد پا مال اولاد کی فستم تو بخلاقیم بس فائدہ غصی واغی پا قلوی صوب رکھو فستم تا تم بخلاقیکم بس فائدہ واغلی تاسو پا قلوی صوب رکھو لکسرن چی غیف لکسرن چی فائدہ غصی واکسانو چی مکی ساسنو بخلاقیم پا قلوی صوب رکھو اللہ و خوستم او ورنوز ورنوز ای تاسو بیدن ایتا اللہ و او منافقانو و خوستم او ننوز ای تاسو بیدن ایتا کلذی یعنی پشاند ننوتو یعنی پشاند ننوتو دارکتانو خازو چغی ورنوتیو یعنی کہو ذلذین حاضر پشاند ننوتو دار کسانو چغی ننوتیو اللہ وی خوستم ورنوزی تاسو منافقانو ورنوزی تاسو پخپلی بیدنائی کی پشاند ننوتو دار کسانو حاضو چغی ننوتیو دار کسان برباد دی عمال دی پا دنیا و آخرت کی او دا کسان دیری تاوانیان اس تخفیف اے ندر آغل دیتا خبر دا کسانو چی مکی دا دینو قوم دنو علیہ السلام آدیان و سمودیان قوم دا ابراہیم علیہ السلام و آساب مدین او مدین والا والمتفقات او اکلی علوڑے چپشوی والمتفقات او اکلی چپشوی کلی دلوتیانو اللہ وی دیتا دا غی حال ندر آغل آتا تم رسولم راغلو دیتا پیغمبران دی فوادی دلائلو بس ندی اللہ چھ ظلم اکڑے پدی لیکن او دی پا قلو زانون ظلم کے ان کی انبیاء و تراغلیو دی نو منی دی انبیاء نو اللہ تباکو نو اللہ وی دان سر ظلم کو او مومنان سری او مومنان قدی باید دینا دوستان دی لبازو حکم کئی او بلتا بالمعروفی پا دین باندی او منی کئی خلق لا ویناونا او منی کئی او بلران المنکر دنا رواونا او پابندی کئی دا مزور کئی زکاة او تابداری کئی دا اللہ و دا پیغمبر دا کسان شیر اموم اللہ زردے کرام بوکی پدیبانی اللہ یکین اللہ غالب و حکمت والا دے وعدہ کر اللہ مومنان صلو مومنان خسرہ جنتونو چروانے بھئی دونو دلان داغی میرو نامی شبئی پدی کی و مساکن طیبتن او کورونا بوی پاکی دا پا جنت کے با پاک کورونا فی جنات ادن پا جنتونو نامیش گرے کے بھئی ورزوان من اللہ و رضامن کیا بھئی دا اللہ طرفنا اکبر بیرلویا علماء لکلیو فی جنات ادن چی جنت ادن ستوئی یعنی استقرار و ثبات چمیشوی پاتی کی دل پائی کی فی جنات ادن پا جنتون رامیش گرائی کی ورزوان من اللہ و رضامن کیا دا اللہ طرفنا اکبر و دیر الویادا دادے کامیابی لوی یا ایو النبیو ویلو اے نبی علیہ السلام جاہد الکفارا جہاد کا کافران سرا والمنافقین و منافقان سرا وغلو ظلیم او سختی کو پدی باندھی منافق بانی کے سختی ہونے کا کار بخراب شی نلاوی وغل ظلیم سختی کو پدی منافق سوکھ دے چدے بکل پمشر اعتراض کے کلو پمرگری دے و تنظیم کی نہیں دے بنا خراب تنظیم دا کو سالا ڈالا اللہ فرمائی یا ایو النبی اے پیغمبر جاہد الکفار والمنافقین واغلو ظلیم اے مفسرین ذکر کے ابن کثیر اگر جاہد الکفار بالسیف والمنافقین بالحجت والدلیل اے ایمان والو اے نبی جاہد الکفار جہاد کا کافران سرا پتورا والمنافقین او منافقان سرا بالحجت والدلیل حجت و دلیل باندھی دلیل اور تقیدر مناسب لو بندی بے چکینی شورا کے سوا دن میں بل خبر نہیں چھپ مشر ب تنقید کئی پ تنظیم ب تنقید کئی مناسبت شورا تک چلا راضی چھپ تنظیم تنقید کے پمشر تنقید کی صاحبہ وہ دلیل خبر ہے وہ حجت ب خبر ہے وہ اگلو ظالم اور سختی کا پری باندھی لیکن منافق پانی بس سختی کے کہ سختی ہو نہ کی کار بخراب کی دے بخل مرگر تم نزدی نزدی کی استا مرگر تھا او دے بنور پخوا کے مناس دے با زد کی تراشی دے بدا نور صفتوں نے کہ استا مقابلہ کی اگئی طبقہ وہ استا مقابلہ کی داؤ پی جن دا منافق دے دبانے کے سختی ہونے کی کار بخراب کی واغل ظلم اور سختی کے پدیمان نے زائد دی دے جہنم دا لب پدے کی دیری دی دا زمون مرګری چې دان ته داسې منافقان شته په دی دیبا داغه چا چې پتونه کوي چې همیشه به داغه د تنظیم او دا خلاف پوه شو چې دا منافق دی. ها او سختی کوا په دی باندې او زائد دی دی جانم په بی سلم سیرو بد جانم زائد پد زائد ورتلو یو لیکونه بالله قسمونه کوي په الله ما قالو چې دی سندی ویلی داغا منافق عبید بن سلولہ منافق کی عبید بن سلول دان سارو صاحب کرام و دم واجرین پمس کے ثقاف گان رہا گئے نو عبید بن سلول ہوئی سم من قلب کیا کلک اے دا سپیچ سروپ کی نتاب کھلی دا گورا مکی نہ آگلو دلتا مدینے تا دروٹے درکن لگے دا منگور سر امداد نہ اکرل اور جائیو نہ مور اکرل نو اس پا منگ چکو نہ لگئی دا چاوے دا چاوے دی دا عبید نے سلول ویلی اس تم من قلب کیا کل کا ویس پہ سرب کا نو پتا بچک لگئی دا خواروزار اگی تگی دا مکین راغل مدینے تا دلتا زمین پروٹو سار بشول رجل لویشل اس سکے اس پمچا کیوں نہ لگے نو عبداللہ بن عبید بن سلول نبی علیہ السلام اور تیدا سی دی ولی ویلی دی دی وی واللہ واللہ جی مادا چن دی ویلی خدایا چن اللہ رو دی یا مفسرین ذکر کئی د جنگ تبوک نہ چرائی پلا راتل خپل مرگری منافقانو ڈلے ہو جائے شوا عبید بن سلول مشرو نو دے ویلی لئے رجانا الی المدینہ تی لئے اخرجن العاد من الازل اے تاسو توائے من چردا کے پیلا منگ مدینے تخیر کریے تو آپس چو لوگری جنل آز من الازل منگی زط من بجم کی گو دا زلی بد مدینے نہ شروع چدا د مکین اگلی شروع فساد جوڑ کر گور پدی گرمئی کی منگ تو جہاد دے جنگی تبوک تجو منگ پہ تکلیف کیا چوری ہو دکھ پیلا منگی زط من بجم کی گو دا زلی بچا تھا شروع دئی بشرو دا اب عبید بن سلول جو سادہ مسلمان عبداللہ نام دنند اور سیاست نو تو چپلا رہا تم خوے ہو نبی تم خوے دوالے رضا سات بس اگر تب پتہ لگے تو دیر جائیں گے تبوک نہ چرات لو مرگری وہ سر دی جو بدو خاگا مواری ہونی اگر کینو لو دے پوک سو رہی او دو پتو ڈیک پکی خدا او تر ریخ کیا لا تو قسم کا اللہ کہ سود دان کا ذلیل نہیں لی اخبل و مرگر تھا او زمان بھی او صابو تو دی زتمن نہیں ویلی قسم پا اللہ سردن پرکوم پتور بان سردن کچکوم پتور بان خبر بس د سرخ کا تک ویز زلیلی ما پیغمبر او داغ مرگری زتمن دی خخ لگ دی بس بیائی پر خود راغی نبی علیہ السلام تو دا اللہ رسول دی جوی وجل ما گورا ماتے داوی وی وجلے میں ترے ریخ کرے نبی علیہ السلام ورتوی عبداللہ را شریفا داوری گورا دا دی پلار دے پلار دے دا دے دا دے دا دے پی دا اللہ رسول تاسو پسی بدوی لی زمان مرگر صحابو پسی بدوی دے وی قسم پا اللہ جی کے ما بدوی لی اچھ وی دا سے لگی آگے کچھ پلار پہ سری شکایتی کی نبی علیہ السلام کو باغ طرف سے ترجیح ورکولے چیری شاوی کو نوی قسمونه خلل پال قسم پالا جی زغو بالکل کنا خیر وی جی وی جی قسم پالا زغو دکھو مر گرے ماں ماں حسن بس عبداللہ تو نبی علیہ السلام وی گور پلار دی ہوئی ماں سنی ویلی ہوتا کنا بس پتہ ہے کہ اے آسمان نہ ہوئی راوت عبداللہ رشتے یا لبن باللہ ما قالو قسم نہ خل پا اللہ چبی سنی دی ویلی یا مفسرین ذکر کہ یہ غدول سنو منافقان نبی علیہ السلام باندھی غت گٹرا غردول ارادہ باندھی ناستی چدا محمد پتی لار جی بدا گٹ گٹ پتے گرن اخبر نرو گردو بدلانی بچی خری نبی علیہ السلام تو وہی رہا نبی علیہ السلام تو پتو لگے دا صابو اور تو جدی دی گٹے گٹے را غردول در باندې برن راشل وی ولی مدا سکول نا دول سوال رہو تو قسم پا اللہ جی مو خود سن دی خیال اللہ دایا تن رولی گا قسم نہ خری پالا چدی سن دی ویلی تا کی طرح ویلی دبی کلمہ د کفر و کفر با اسلامی مو کفر کرے پر دے اسلام نہ او ارادے کری بما پاغت لم ینالو چدی ندی حاصل کری دئی گٹ اور دو نا دئی کو اخل کول خو دئی حاصل نہ کلا خبر و امو او ارادے کړی دا پاغتو چاچل نکل دی او بد ندی گنلی دی مگر دا خبره اغناهم اللہ و رسولو اغناهم اللہ و چمالدار کری دی صحابو لر اللہ دا مال غنیمتنا و رسولو او پیغمبر دا اللہ من فضلی دا خپل فضلنا یعنی مال غنیمت راغے جنگی حوازن اسرا نلا پدی مال غنیمت ورکر او پیغمبر پہ تقسیم کا دا فضل نہ فضل سو مال غنیمت رزق حلال ذکا دا غنیمت دا مال نہ بل لوی فضل والا رزق نشتا لوی رزق حلال بل نشتا نو بد نی گنی دی منافقان را مگر دی خبری چی مالدار کل دی مومنان لرا اللہ و پیغمبر دا خپل فضل نہ دیتا چی مال لاغ دی منافق ببد گر اس میں یہ دا کوم دا موټرو موټرو کی جګر دي کنه دا ورته کوم دا نه غوړي منافق کوي او می پیجن دي فایتو بولکا کچره توبه وا چی تا تا نو غورا لا دی لا او کچره واور جل دی نو مری توبه نو باسی نو عذاب ور کی دی لا الله عذاب دردناک په دنیا او اخرت کی او نو بی دی لا پزمه کی سجدو سونیم دادی باز د دینه سوق دی الله نبی کوي باز د دینه سوق دی عاد الله وعدے کرے اللہ سے او وائی کو وعدے کی لئن آتانا من فضلی کے چرنا سے منگتا اللہ دخل الفضل اللہ نو خامقا خیرات بکو منگا او خامقا شب منگا نیکاننا فلما اتاهم بس کله چورت دیلا الله د خپل فضل نه نو بخلو بی بخلو کو پاغي وتولوا واول دل دی و موردو نو دی مخلون کی اے سو کوئی دینواز دین مراد اگر طالبہ ابن ابي حاتم سو اگر طالبہ ابن ابي حاتم رضی اللہ تعالی عنہ چوی کما تعالی مال راک چما تعالی مال راک نو تو بید اللہ پلار کی خرچ کو ما لیکن دا خبر صحیح نہ دا آیات خاص نو بلکہ دا آیات عام دی العبرۃ العموم للفظ للفظ ولا للخصوص ولا للخصوص سبب دا آیات عام دی ذکا سوال دا مال او دا اللہ پلار کی خرچ کول دا خرچ دا پار دی او چور کی مال غاڑی نو بیا دے شم جوڑ شنی خرچ کی لگا سرہ کر مالدار اکثر شمی بیا نور کر نا طالب طالب ددین مراد دان دے چی طالب ابن ابی حاتم رضی اللہ تعالیٰ نور دا خبر غلط دا چرا آغا اللہ نے مال گفتو کلے چھ مال ورک نبیائی ہوئی دا اللہ پلار کے نخص کو دی حالان کی تفسیر قرطبی پدی واقعی بانی رد کرے چھ دا خبر غلط دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی تدا خبر منسوب کول دا دا صحابی شان مناسب نہ دا شان دا صحابی خلاف چکل اللہ مال ورکنوی بیائی بخل کو اللہ فرمائی فلما آتاو من فلی کلچ ورک دیل اللہ دا فل فضلان بخلو کو پاگی سرا و تولوا واور دل دی وهم موردون او دی مخلون کی دو پنج سم صفت اس اللہ وی فاقبهم نرا وستو اللہ فاقبهم نرا وستو دی نرا وستو دی اللہ بخل پدوی کی یا فاقبهم بس را وستو دی بخل دی لرا نفاقا منافقتا فاقبهم نراوسرے بغل پدوی کی نفاقا منافقت لا فی قلوبهم فضلون دی کی لا یومی الہ یومی یلقونو ترا غورت سی ملاو بشی دی دا اللہ سرا بما یعنی دا منافقت بتر قیامت دی فضلون کی بما پسو دا اخلف اللہ چی خلاف کر دی دا اللہ ما دا سواد اللہ چی وعدو چی وعدے کر اللہ سرا بما کانو یکسبون پس او دا چودی درو جن اے پوئی کی ندی چیکن اللہ پو دے پاس پویا دے پا سر روم پا پٹو ددی و نجوامو سر روم پا پٹو ددی و پا جرگو ددی یکن اللہ پو دے پا غیبو آرکتان چی الزام لگئی پتا باندی اللہ فرمائی آرکتان چی الزام لگئی المطوین پا منا ساتن کو خرچون کو من المومنین دا مومنانا چی منا ساتی دا خرچتان دا اللہ پلار کے خرچ تول سرمین ساتھی او دے پہ الزام لگے آئے کسان کی الزام لگئی المطوینہ پاغمینہ ساتن کو خرچ تو ان کو من المومنین دا مومنانا فی صدقات پا صدقاتو کی دے پاغمومنانو چگئی دا اللہ پلار کی مال ورکے و خرچ کئی نو دے پاغی الزام لگئی والذین آکسان لا یجدون الا جودهم چنو ممی مگر خپل کوششا نو فیت کرونا منم بس خان دی دبی پوری جنگ تبوک کی چې کله نبی علیہ السلام اعلان وکړو چې دیتا مال غنیمت پکار دے، نو با صحابه کرام لکه عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بارہ سو خان ورکا دا لا پلار کی دا لاغوس، یو صحابی راغی یو کڑے دانی ورکی یو کنڈول دانی ورکی، نو بل صحابی تولش پا مزدوریو کا دیو یہودی پباغ کی ابھی رہتی یو بو کبے پیو کجر ایستا، اللہ اغا کجر دا تولش پی یو یو بو کبانی یو کجر ایستا اور آئیڈی نبی علیہ السلام دا وی دا اللہ رسولہ زما خنور وسنشتا خو جنگ تبوک دا پارا دا کجوری کبولی کئی، نو دی منافقانو باغی پوری خندا کولا چی وسنو دا موٹے کجوری ولی راڑی، اللہ فرمائی اللہ فرمائی لا یجدون الا جدم نومی مگر خپل کوشش و طاقت، نو خان دی داوی پوری خندا بو کے اللہ دبی پوری بلکہ سخر اللہ سزا خندا بو کے اللہ دیتا منہم دیتا دی خو خان دی خو لیکن اللہ بس سزا ور کی او دی لہا عذاب دے درناک، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، استغفر لہم امر پماند اخبار کرا، استغفر لہم امر دے پماند اخبار کچرے بکنا غواری دیتا او لا تستغفلهم یا بکنا نغواری دیتا، نو بکنا غختل او نغختل دواری او برابر دی، ان تستغفلهم سبین مرتن کچرے بکنا غواری دیتا سبین مرتن بیشمیر زلا، امی کسی روی سبین مرتن بیشمیر زلا چرن بکنا نکی اللہ دیتا، دا پسور دی چی دی کفر کرے پایا پا اللہ او پا پیغمبر دا اللہ، او اللہ لا یعدل قوم الفاسقین توفیق دے دیت نور کئی قوم فاسقانو تا، فرق المخلفون بما قدیم خوشحال شیو اگر رستو پاتی شیوی بما قدیم فناس تیخ پل باندی خلاف دا اللہ دا رسول و کریو او بدی گرلیو ایو جایدو چی جایدو کی پکلو مالو نسرا و پنفسو نسرا پلار دا اللہ کی، خوشحال شیو دا منافقان چی رستو پاتی شیو پکلو زیونو کناس دا اللہ دا نبی دا خلاف دا جنگ تبوکنا، او بد گرلیو دا چی جادو کی پخپلو مالونو پخپلو نفسونو سرا پلار دا اللہ کی، وقالو ویلی دی منافقانو خپلو مرگرو تا لا تنفلو فلار ری مزعی پا گرمائی کی، دائی وہ پر دوسنی سے دی گرمائی کی بطر دریو سلورو بجو پوری سوک لگی آئی مزعی مزعی سادا سوک دے دا سوک دے جی دا خودے لے گرمی دا گرمی میں اس سے بارہ آدمی سنوایا وہ سب تو راجے منا سے تھا دیو یہ جی تو ربل کلی نہ برا گلے گرمی دا اور جی دی نو دا منافقان ہوئی چاہتے چاہتے گورے کی نہ دیا تو گورے لا تنفرو فی الحر مزے پہ گرمائی کی وہی گرمائی کی بس اگنات آل تو ہو چت نہ سمور وری کی تو پکے مکے رشتے زکا زخو تلوم کن تراؤتا سم دکو لا تنفرو فی الحر مزے پہ گرمائی کی اے دائیو مسئلہ ہو رہی دا فقاوی چی پا دا روجو کی لامبل دیر خنی دی زکا دا روجی اگا مقصد دانے دی فوت کی اس بار بار لامبل خنی زکا مقصد اسرے چی تتن دیو لوگی سرادت چی سبا جیادتا جی نو عدد بے نو چی تو اس تن دی سرزان نا عدد کے بار بار لامبل نو فقاہ ذکر کئی چی دا بار بار لامبل پر روجو کی خنی دی نو سختی تر بزاد عدد کے دے جے ترا ہو ترا شروع ہوئی استاجی گرمی دا نو کلا کتا کتا زائی جی اختی نو کلا برا برا جی زائی اختی ہوا لگی کیا لے دیکھو بس نو دائی آد لرا دروجی مقصد بیادا نشو سمرچ پہ عبادت کی تکلیف زیاد ملاو شی دمرا باجر زیاد لی نو دے درست نرازی دے گرمی دلاسا اور تو اینن میں قرآن کی صفت قتل ہو پنجستم سبوی لا تنجرو فلاری مدی پا گرمی کی وای وطه پیغمبر نار جانما اور دو جانما شد دو حر را سخت گرم او جانما اور گرم دے کدا گرمی اور ایک پاغی بری اللہ یخ کی تنزی قرآن تا گرمی محسوس کے نار جانما اور دو جانم سخت گرم کاش دی اف کون پوی دے اللہ فلی ازرکو کلیلا فلی ازرکو پماند اخبار امر پماند اخبار بس او بخان دی بس او دی خان دی لگا فلی ازرکو کلیلا بس او دی خان دی لگا ولی اب کو کسی راو بجاری دیر اللہ اینن دی لگن تیو خان دی دنیا کی یو رد روان اللہ یالتا بیا چگی ہوئی جاری با جزان سزا بور کریشی سزا بور کریشی سزا بما کانو یکسبون پسودا چودی کسب تو ان کی فیر رجا کلاو کچری واپس کو تالا اللہ یو ڈلتا دینا پس تازنو کا بس اجازت غاری تانا للخروجی دوتلو نفقلو آواتا لن تخرجو مئی آبدا چرم موزی ماسرا میشا ولم تو قاتلو مئی آدوا او موزی ماسرا دشمنا زی ماسرا روزی ما بیمانو تاسو وطلم نقصان استاد اجازت غاری جی مونتا عذر دے کنا لگی اجازتو کئی اللہ فرمائی انکم رضیتم بالقود یقینا خوشحال شی ہوئی تاسو پناستی اول مرتن اول زل اولا خوشحال شی ہوئی نوئی تلی او سم خوشحالی نفقدو مال خالفی نکی نئی سرد رستو کی نئی سرد چا رستو گر آخر کی منافق نہ خدا جوڑا کا چی و خزولیا جاغ رستو پاتشو سرکی نا مخیم ویلو ات دشتم تو فقدو مال قائدین بس کی نہیں سرد ناس دل تم وئی ہسوئی فقدو مال خالفین بس دئی سردار اس تو پاتشو کی نہیں چکم جات تن دی تلی خود یا گئی سردائی کی نہیں ولا تصلی علی احد منو ماتا او مزد جنازی مکو پیوتن دو دینا ماتا چمرش ابدنا میشا ولا تقملا قبری او مودی گا پا قبر دا دی باندی دا تقریر دا پارا یقینا دی کفر کرے پا اللہ پا پیغمبر دا اللہ وما تو ام فاسکون ام مرید یو دی فاسکان دلتا واقعی وا چوبی ابن سلول رئیس المنافقین کلم مڑکے دو میں وصیت کے ایک پل بچی تا عبداللہ تا عبداللہ مسلمان تو چا مسلمان فادا چل مل نوت لکھا سوچا مسلمان ہو چل ول نہ ہو یوزل ہے توجہ کے توجہ یوزل نبی علیہ السلام بس کے لیے درام منڈک نبی علیہ السلام تو ادا اللہ رسول بولے ٹول اس کے لیے کچھ پاتی نہیں بھی عبداللہ صدا پا خیر خودے پھر ٹولی میں اس کے لیے بھی ماں ودا اللہ رسول کے سو بری ری سیدھے پاگا پلا اور اس کم سارا کھلی جوتا کڑے ہو برے کے ساتھ کر مسل پوچھی صحیح مومن چی زکر چی اگر ستا میفل کی جناسی مزان مومن سا بھئی او ستا دا میفل نا چلار شینا اگر سنور نور خبر کن کہ خواب دلہ دا کو آسان دا ہوگا کدا سی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو جل نبی علیہ السلام و بسکل عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاواز کئی شرا شا عبداللہ شرا گئی بیہن دا او بیہن صدا ما پری خوری او مسکل اس میں پری خوری دا اپلار بانو سی را دے پا منڈا منڈا کنڈولی لاس کنی ولی اپلار تو اپلارا یہاں بچے وائے وی دا او بوس کدا زمان دا نبی دا خلی جو تکڑی اوبدی چی سم مومن سی دا سی عزت نو اصلا دا دا دگ نا پالیسی نو کولا چی دی پل استاد سرم پچین لاش کی دیا پل بیدتیان سرم ہی شنی گیا گئی تا دا دو دگ نا پالیسی نو اصلا چی او طرف تم شیو بل طرف تم خیر اب او بیم سلول پل بچی تا وی اے دا مور بولی دی رارا غبوس کم استاد نبی دا خلی جو تکڑی اوبن سی بچدا خبر ہے کہ عبداللہ تکسر شدہ غصے نہ اڑخت کینا سو چاڑے تیرو لے چڑا پلا را لالو چاڑے اور تے تیرو لے سو چرا دے چتا خ پلا را لالے خدا نبی سره مشورہ کرے نا نار شاول نبی سره مشورہ کر بس پمن منڈل لال نبی علیہ السلام تو یہ دا اللہ رسول ما چا گو بور کولی نو پلار می دا غسو وی ویڈیو غصہ چم چاڑے می تیرو لا بس تیرے کڑی می والا لالو لوں قراغل انتا سره مشورہ تے جسو کما نبی علیہ السلام ورتوی اولیاء سینو دا اللہ دے نبی نبی علیہ السلام ورته عبداللہ دا سلیر خلق مخالفت کی یہودی ورکی استاد اپلارم سیم دے دی مرکی خیر کلی چی دے مرکی دو دو وسیعتو کو چی یہودا ما تبا دا نبی علیہ السلام کمی سوا گندی دا کفن دا پارا زما کفن با دا نبی علیہ السلام کمی سوی او دویم دا چی زما باندی جنازہ با امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کئی کلی چی دے مرشو بچے لال نبی علیہ السلام تو یہ دا اللہ رسولہ لار میں وصیت کرو چھ دا نبی کمیس بما تناک کریشی ویہاں لار شاہ عبداللہ دا کمیس واخلا او پلار تا دیوا چوا علماء لکلو یا تبرکن کچھری دا نبی علیہ السلام دا کمیس دو جنا دا نازعب کمیدیشن اللہ شوا چورتا دا تو خود تبرکن خود دیو جنا دا پینشو کمیدیشن دوی موجد آوا چو چونکی عباس دا اللہ دا نبی ترچی کل راغلو پاکے دو بند کی نو باغبان دی دچا جامین نو پورا کری دا دی منافق پی پورا شیوی نو آغے ورکروی دا اللہ دا نبی ترتا نو دے مڑکی دا نبی غیرتی انسانو پل دا تراغا بدل نو پری خدا اگر وقت پا مر کزولو کزولو غیرتی انسان دا بل بدل نو پری خبر او د نبی نه زیاد غیرتی بسو خیر کمی سوا چو نبی علیہ السلام بچی تو وی چو لار شا د جنازی انتظام کوا زرا روانی ما نبی علیہ السلام را روان دی صحابہ کرام وی اے دا اللہ رسولا دا خودمنوی ظالمو چو دا پامائش الزام لگولو جو دا جنگی اوتنا کسان واپس کریو چنگی تبوک کی در زالت کرو دا دادا شروع دادا دا مجد زرار جوڑ کرو دے پلانی کریو پلانی یو یو غلطی کروا دا دا اسلام کا نقصان خودی رو دبانی مزد جنازی مکہ خیر بیان نبی عمر فاروق تو وی اے عمر تو خوئے کی مصف مکہ لیکن سوکم دا اللہ حکم لانے دے راغلے نبی روان نے جنازی تا علاقہ تل درہم برہم دا صاحب پریشان دی دابا پریشان دی دو چل دامنے لگول پامائشا او بیان باوجود داغی نبی روان دے جنگ تبوک کی ظلم نہ کل جنگ احد کی ظلم نہ کل گیر چا پیرا نبی تے لار کی گٹرا غرزول دا پارا مشوری کروی دوشان مسجد زراری جوڑ کرو دا مسجد اقصی مقابلہ کی اللہ بے مبوز مسجد زرار نم نشتا ہے مسجد اقصی مناریخ کاری و سمخا سریز را باغ باغ شکی گردی پا مدینہ کی قسم دے قرآن دے نازم آگا نقشراتا مخی مغیبی کی خاص کردے مدینی آگا بازارون آگا وطن خیر پدا مقام کی نبی چکل او رسیدہ نو پدا جنازہ شیوا تفسیر علمانی ذکر کئی دایاتنا اللہ رو لیگا شوالا تسلی علا آدم منو ماتا مزد جنازی مکو پیوتن نبی مانی چی مرشی آباد رامیشا اے زمان نبی دایو دپارنا بلکی سمرکا منافقان چی دی داغتونو منافقانو دپار کانون جوڑ شم چی نبا کے مزد جنازی ولا تقم على قبري او مودريگا ددي په قبر د پاره تقریر زکه یقینا دي کفر کړي په الله او په پیغمبر او مریدي او دي فاسقان نبی عليه السلام چې کړه دا منافق جنازي تروانو نو پدې کې ټولې دنیا قتل شدا رب محمد دې چې دي ظالم پر سر سبر ظلم نه کړو بیا باوجود داغهم ډیر روان دي دا محمد را روان دي دې منافق جنازي تا دا اخلاق دا نبی چکل دی منافقانوں کا تو 1000 منافقان سی مومنان چھو سمرا مفسرینو ذکر کرو 1000 منافقان سی مومنان چھو زمان دا نبی اخلاق و کردار داو اللہ فرمائی بس تاجب کی وانا چاہی تعالی را معلوم دیو نا اولاد دا دی یقینا نراد لری اللہ کی عذاب ورکی دی تا پنی سرا پا دنیا کی فی دنیا پا دنیا کی و تزکار فزو موزی ساونه بیوی دی کافرہ د دې ساجو دي په حالت د کفر کیږي او وی دی کافرا و اذا انزل سوره کرج نازل شی او سوره الله نبی ته وی کله چې نازل شی سوره ابن کثیر هم ذکر کوي روح المانی هم ذکر کوي چې نبی علیہ السلام کله راغی نو جنازه شی وخا صحیح قول اور کدارے کی جنازہ نبی علیہ السلام کے نو وقت اللہ فرمائی و اذا انزل سورۃ کل نازل شی سورۃ ان قد خبر امنو باللہ کی ایمان راڑی پ اللہ او جہاد کئی مہا ما رسولی سر دا پیغمبر نا یعنی پ مرگ تے ہا پیغمبر کی کل چ آیات نازل شی نو استاذر کا اجازت غائتا نو لتولی خاوندال دا مالداری یا ولطول اغد خیتی من امددینا اغتان غتان کی جگہ جی مقسم نیونو ولطول خواندال دا مالداری من امددینا وقالو وائدوی ناسو گا وائدا منافقان ذرنا پردی منگا جی مال نکم مال قائدین چی شمگا سرد ناس تو جی لیکن اجازتو کہی جی منکور کی کینو اگر ناس تو سرد ناس تسو کور خزی دے خزولے دے خود سر دیر خوش آلی دے نن بے کارنی او دے او بیان پا کور کے ناسی خود سر بگپ لگئی قرآن تا بنا راز پریدے منگا جی سر دے ناس تو سوزلے اور تو دری سر دے ناس تو سر دیر خوش آلی یہ خود تا قطو مرض دے رہا کی خرکوش ابن دیر رہ لیو گئے سیوے لیو دیکھ دا مرض دیر زیاد رضو بے یکون مال خوالے فی خوشحال شیدی پدی چیشی سرد ناسو یوش پیتم سکتا تو بی و تو بی آلا قلوب مومور والے شیدے پزن رضی فاملہ افکون بزی پوئی گنا دریش پیتم سپت دوش پیتم سپت لیکن پیغمبر آوا کسان کی مومنان دی سرد پیغمبر نا جی آتی پقلو مالونو نفسونو سرا جی آتی پقلو مالونو پقلو نفسونو سرا اللہ وی کم چی مومنان دی اگر دا پیغمبر مر گر تیا چی پل مال پل دان لگے ہو جہاد کئی اولائک هم الخیرات لهم الخیرات دا کسان لهم الخیرات دیلرا خیال کوئی لهم الخیرات دیلرا حوری دی دی جنتا الخیرات الخصال سورة رحمان کوئی جن حوری بھئی بہتر ہے تو لهم الخیرات دیلرا حوری دی جنت دی یا مانا لوم الخیرات دل رڈیری خوشحالی دی یا لوم الخیرات دل رڈیری فائدی دی منافر کی دی و دنیا تفسیر المانی میں دل رڈیری فائدی دی دا دنیا و دا آخرتا چی سوک جہاد کئی سوک جہاد کئی او دا خون دا مجاہد تا پتہ لگی اولئک هم المفلحون او دا کسان دینی کامیاب تیار کرے اللہ دی لرا جنتنا چروانی بے دونو لان دی راگی نیرونا ہمیشہ بے پدی کی ذالک الفوز العظیم دار کامیابی لوی وجال مؤذرون من العرب اور اغلی او اغا درو غذر پیش کہ ان کی دبان دے چارنا دا اس اغا درو غذر پیش کہ ان کی ورکے نور وجال مؤذرون اور اغلی او اغا درو غذر پیش کہ ان کی من العرب دبان دے چارنا اے اگر دروغ وزر پیش کرو نکو اگر ایراغل لیو جنر ہم جید پارا چی جادت اکریش دیتا وقاد اللذین کذب اللہ او حالان کی ناس تو حاق کسان چی دروغی ویلیو اللہ تا و پیغمبر دا اللہ تا وقاد اللذین او حالان کی ناس تو حاق کسان چی دروغی ویلیو اللہ و پیغمبر تا زردے چوبر سی حاق کسان تا چی کافرو دبین آزاد درناک نشتے پاک کمزورو باندے او نہ پاگ مریضانو او نہ پاکستان لائے گی دونا چنمومی ہاگا سوچ خرچ کی دی ہر جن سے تکلیف اللہ نشت تکلیف پی لے سال ضعفا نشتے پا کمزور تکلیف نہ پا مریضانو او نہ پاکستان لائے گی دونا چنمومی اللہ جو دم مگر پل کوشش لائے گی دون چنمومی ماسا یون فکو چی خرچ کی دی نو څه پینشته حرجن څه تکلیف پینشته اذا نسول الله کله چې خیر خواهی لټی دا الله او د پیغمبر مال المسلمین من سبیل نشته پاغ نیکانو څه ملامتیا چې نیک دی پاغ ملامتیا نشتا اللہ دے بخون کے مہربان ولا علی الذین او نشتے ملامتیا او گناہ پاک سانو اذا ما تو کا کل چراغ لتا تا لتا ملاوم جد پارا چ سولی ول کی دیتا قل تن تا ور توئی لا جدون مم باغت عملکم علی چ سوارکم تا پاگی لقا ابو موسی شریف رضی اللہ تعالی عنہ دا ملگی چغرا اگل نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ہی اے دا اللہ رسولہ غریبی دا سورلی نشتا جنگی تبوک سفر لری دے محبت زمون دے چلار شو جات خصوص اے دا اللہ رسولہ سشتینا منتا سورلی دا کمون جو جات نبی علیہ السلام ورطو ہوئی اے مرگرو ما کتا کو نشتے سورلی کتاو تدر کم چلار شو بس دی خبری سا دا ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غیر مرگو دا خفگان دا وجنا اوخ کی توی دی او جڑلی چی دا سوش ون منگ جیاد نا پاتی شو منگ جیاد نا بنزو دا سوش ون نا اللہ وی پدی گناہ نشتا چی سی مندلنا راغلیو خسور ترو نا دستور لئی نا دیلا نلل نا پدی گناہ نشتا نشتے پاکستانو گناہ اذا ما تو کا کله چراغلی اتا تا دید پارا چ سولی ور کی دی تا نو تا ور تو وی نمو ما چ سوارکم تا چلی پاگی و تولو اولی دل بی و ایلهم او ستر کی دی تفید من الدمی بیدی دو خنا حزنن دو وجد خفگان نا اللہ یجدو دا چ نمو می دی اللہ یجدو دا چ دی نمو می ما تو ین فکون چ دی خرچ کی دی نمو می چ دی خرچ کی یا مانا اللہ یجدو نمندل دوی ما غصیون فکون چی دی خرچ کرے دوارا مانا یکنن گناہ پاک ساندا انما سبیلو یکنن گناہ پاک ساندا یا استادینو کا چی اجازت غوارتانا وہ مغنیاو ویدی مالدار گناہ پاک چاہدا چی اگر مالدار جو بیان اجازت غواری چی جی منتر پاتے کی دو اجازتو کئی منگنو شدے اللہ ویدی رضو بیان یکونو خوشحال شوی دی دوی اے سوزلے ہوئے یرزو خوشحال شوی دی بین یکونو فدی خبرہ چی شدی مال خوالفی سرد رستو پاتے کی دن کنا اللہ وی خوشحال شوی دی دوی بیان فدی یکونو چی شی مال خوالفی سرد خوزنا نید خوزو تر خوشحال دی سوزلے ہوئے تین دن تر ہاں و تبالله والا قلوبیم او مور لگو لده اللہ ده دی پزرونو فهم لا یعلمون بدوی پوی گینا اللہ ده دی پزرونو مور لگو لده دی پوی گینا گو رئی دی مسکی ارس کم یو دا